ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل صد احترام حضرت صاحب زادہ سید دامت برکاتہم حضرات علماء کرام او ډیرو محترم طالب علمانو دارالعلوم سرحد سره زما وابستگی دا د خپل مادر علمی دارالعلوم حقانیانه بعد یو داسې وابستگی ده حضرت امیر صاحب رحمه الله چې کله زنده و او زموږ د ټولو سرپرستی او مشری کولا نو زما یوازې ورځې نه شپې به هم په دارالعلوم سرحد کې تیرې دي د جمعیت العلماء اسلام د یو ذمه دار په حیث چې څه وخت به هم د یو تنظیمي دورې نه واپس راغلم نو مستقر ماوا او ملجا به دارالعلوم سرحد کله به عبدالرحمن صاحب و کله به نو نو کدې به و خو دروازه به یې کلاو کړه او کدې به نو زه په دیوار راوړېدم نو بیا دا نږدې کمره دا زمونږ ماوا او ملجا و همدغې کې به پراته وو او حضرت امیر صاحب الله تعالی دې مرقد منور کړي یو انتہائی شفیق مشفق او مدبر انسان دا غنه او مشوره واغسته او بیا به د جماعت په پروګرام باندې ووتو نو کله چې جلیل جان صاحب ذکر وکړو چې د دارالعلوم سرحد طالب علمان رونه هغوی تقاضا لري نو دغه جلیل جان صاحب گواه دی ما څه د لیته او له هلته نه کار وانغسته چې انشاءالله کوشش به کوو بلکه د شپې 12 بجې وې ما انشاءالله په حیات آباد ته راځم نو دا 10 بجې به حضرت صاحب زاده صاحب سره حضرت قاری صاحب دا زما د هغه دور ملګری دی چې جمعیت العلماء اسلام سره موټر خو پرېږده موټر سایکل هم نه ورسره ټانګه هم نه ورسره دی به راسره هم د شپې پیدل ګرځېده کله به هم یو بل ښار کې د شپې جلسه وکړه او بیا به هم په سړک باندې ټپکې والې راوبرسېږو پېښور ته بار تقدیر عزیزانو هغه دور کې چې کله د جمعیت طلبا اسلام ذمہ داری هم ما سره وه ما حتی الوسه دا کوشش کړی دی چې د مدارسو علمی ماحول دا ډسټرب نشي دا مخترب نشي د طالب علمانو قیمتي وخت دا د زنده باد او د مرده باد نظر نشي د دې وجې ما به هغو خو ملګرو ته تذکره کوله چې د تاسو دپاره لومبنی علمي او فکري صلاحیت پکار دی که ستا علم کامل او فکر دې صالح شو په عملي میدان کې به ته امت ته څه خیر ورسې او که علم دې صالح نه وي فکر دې صالح نه وي د معاشرې دپاره به یو ناسور جوړ شي او لباده به در باندې د عالم پرته وي لکه پټکې به دې والی ګیره به دې وي خلق اعتماد به کوي در باندې استاد اغا خبر نه د خیر پزای باندې امت ته بشر ملاویږي عزیزانو عرض می کور تاسو خدمت کې چې تاسو د یو علمی ادارې ادارې طالب علمان یې د علمی ادارې طالب علمان باید چې خپل ځان ټوټلی دیوټ کې حصول علم تا چورسی بکو یې دلبر بس پار جان مستر مبادا کې بار دیگر نرسی بدی تمن اوس چې کله الله دغه موقع در کړې ده ځان د سر نه تر خپو پورې دې ته ډیووټ کوي چې دا استاد کومه خبره کوي دا زما د خیر ده دا د دین د خیر ده دا د ملت او د امت د خیر ده دې سره به زما مستقبل جوړیږي یوازې زما نه د امت د مستقبل لپاره دا د خیر بنیاد دی باید چې ځان ورته ډیووټ کړي ځان ورته وقف کړي شپې ورته شوګیرې کړي او دا علم د دې علماو دا ځان سره محفوظ کی فرب مبلغ او عام سامع. کلا کلا ڈائریکٹ سامع اغن خبر ہی رشی کچھ سامع دا خبر کنوے کلی یو تھرڈ پرسن تھا دا اغا حافظہ قوی اغے یادو ساکی کہ پر عبال صلی اللہ علیہ وسلم پر یو جملہ دا حجت الودا کی دیلو حکمت پروت دے دیلو فلسفہ پروت پرتا دا فرب مبلغ او عام سامع صحابو کو حضور نے ڈائریکٹ واورے دا صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہ مجمعین خو پیغمبر پاک ورته وی دا خبر ځان سره ساتای ما دا کنوی کئ نور خلق تا ممکن دا تا نه هیر شي هغه ته بیا دی. دا حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ یو شاگرد دی یو حدیث روایت کړ حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی و سمعته عنی تا زمان اوریدل دی هغه ورته وی بلا قدر وی ته دا حدیث تا روایت کړی دی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ حافظه باندې لږ زور واچو بے ورته لږ انتظار وکا وزیر ځان سره یو کمرې ته وردن نه کړم په دې کمره کې د حضرت ابو هريره مخطوطات پراتو نو په هغې کې تفتیش شروع کړ تلاش شروع کړ حدیث ورته میلاو شو وینهم صدقه دا رښتیا ویلې دي اوس د ابو هريره حافظه هغو ضرب المثل وه خو کله یو خبره د قوي حافظې والا نه هم یې رسي بل سړي ته یادی اوس هغه د هغه شاګرد اغه مبلغ اغه خبره اغه خپل وغل کی په حفاظت کې په میموري کې ساتلې و تر دې بزرګانو دا علوم دا ځان سره محفوظ کې سبق پر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. د دنیا نظام دا سے روان دے حضرت مولانا بن نوری صاحب رحمه الله ډیر مودا د علم خدمتو کو د علم حدیث خدمتو کو خود چونکہ دے فطرت قانون دے پتا کوئی وفات بانے اللہ طرف تلاڑو دا اغا شاگردان لگیا دی اغا خدماتی جاری او ساری ساتلی دی یو وارم دا زور دفتر کی ورسرا ناس تو خبر آو ستا ذکر آو شوا ما ہوتے حضرت امیر سے ما ذکر کو امیر سے ما حضرت امیر سے ما دی میراث کی امام ابو زہرہ یو لیر حجیبہ خبر لے کلی دا وی اغا سر ما اغا حکمت بانے ذکر کی کہ دا اولاد تا دو والدینو میراث ولی ملاوی گی نو میڈی را قیمتی خبر لیکل دو زکا چی دا جون دا اولاد تسلسل دا حیات دا والدینو دی نما ورطای میں بحینی ہی دا خبرہ دا دی علم دین باندے و دی باندے تدبیر کی گی چی دا دا تاسو نباد دا شاگردانو دا علمی خدمات دا تسلسل ستاسو دا حیات و ستاسو دا زندگای دی دی وجہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے فرمائل العلماء ورثت الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدیدانو عظم کور تاسو خدمت کی چی دنیا دا علماء ذکر کی چی علم دو قسم دے یو علم الادیان دے او بل علم الابدان دے. دا علم الابدان تعلق دا بدن سرے او دا علم الادیان تعلق اولا او بالذات دا روح سره ثانیا بالعرض دا مادیات سره. ذکر تا تخیل خرسول بسنگا کی اغسطل بسنگا کی اجارہ بسنگا کی شفا بسنگا کی مارٹگیج او رہن بسنگا کی شفا او پریمشن بسنگا کی پارٹنرشپ او شراکت بسنگا ڈیولپ کی اس اغسطا دا مادی جوان سره تعلق ساتی. ذکر چی قیامت پرد با اللہ تعالی ستا د یو یو حرکت او د یو یو عمل تانه تپوس کوي صحیح اوس عمل ویسه ته نو علماء تعریف کوي چې کل حرکت صدر من ای عضو من اعضاء الجسد یسمى عملا. د بدن د کوم جارحي د کوم عضو او د کوم ارګن نه چې کوم حرکت صادریږي دې ته عمل ویل شي. اوس کله ښه صادریږي او کله بد صادریږي پته ولګیږي چې الله د اعمالو تپوس کوي. نو دا خب ہم تپوس کئی مصاب بیتے دا بد ہم تپوس کئی محاقب بیتے اللہ تعالیٰ نے منگا محفوظ امامون کی باہر تقدیر ما بکر کر مرگر سے ذکر کو ما دا علم خصوصا حضرت قاری سے دامت برکات کی دا خون فلسفی عالم دے دا منطقی عالم دے لہذا فلسفیانہ و منطقی خبر ببلا لے رہے کئی نو ما مرگر تو ہوئے ما دا دی علم علماء و دمر دیر تعریفون کری دی چه دا اجلاد بدیهیات و اخفاد خفیات و دا تاریم تو وجه کرده لخلق پوری جنج علم ویسه تا بلا ډیر تعریفونه علماو کړی دي. نورون يتجلى به المسكون لمن قام هو به صفه توجب تمييزا بحيث لا يحتمل النقيص. صحيح ادو پکې ډیر مشهور دي نور بلا تعریفونه. نو مې چې څومره د شی تعریفونه زیات شي نو دمر پکې خفا پیدا شي د جلا پیدا پکې خفا پیدا شي. ناظران ما او ما اجداد بدیهیاتو افاد خفیات ګرځو خو دغه تعریفونه شامل متناول دي علم الادیان او علم الابدان دواړو لا. ما د علم الادیان چې کله تعریف کې نو ځان مستقل تعریف دی کې او علامه صدر الدین ډیر ښه تعریف کړی دی چې علم دین نور یقتبس من مشکات صدر النبی صلی الله علیه وسلم للفلاح فی الدنیا والعقبه. چې دا هغه نور دی چې د پیغمبر علیه السلام د مبارکی سینه ناغسته شوی دی چې تا ته دې دنیا کې هم کامیابی میلاو شي هغه دنیا کې هم کامیابی میلاو شي. اوس عزیزانو د امت بد قسمتی دا ده چې مادي علوم دا راجح کړی دي په دین علوم باندې دلې ترجیح ورکړی ده په دغه نور او په دغه لایټ چې کوم د پیغمبر علیه السلام د بابرکت سینه نه ماخوذ دی د بابرکت سینه نه اخذ شوی دی. نور یقتبس من مشکات صدر النبی ارتقبس من مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرانو تاسو دا آغا نور وارثان جی تاسو دا آغا نور او دا آغا لائف تکر تناسی تاسو قل زان لائف ماخ لئی ولا يستخفنک الذین تاسو کی حفظان نیستا پیغمبر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ہوئی چو وعدہ دا اللہ حق دا ولا يستخفنک الذین لا يؤمنون دا سنوي چې لا يؤمنون ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون چې چا کې سرټنټي نه ده پیدا ځکه سرټنټي بنیاد دی د ایمان دا وکم ټول لرو. صحیح او د ایمان سره یقین هم شته او کنيشته د ایمان سره یقین لازمي دی ولا يستخف ځکه عزیزانو زمونږ ایمان وی لا اله الا الله محمد رسول الله تر اوسه مونږ لا د یقین مرتبه ته رسیدلی نه یو. وعبد ربك حتى ياتيك اليقين او ككره تر يقين مقام تو رسيده قسم دي دا دنيا او بيتا تا بالکل بي قيمت نه هاي. صحيح دا بليونيو دا مليونيو دا ڈالر دا گاڑی دا بنگلے دا پراپرٹی دا دی بستا پا نظر کی حس قدر منزلت او حس وقت نہیں اور ایسے تعلق دے ایمان سنہ نہ دے ایمان نباد یقین سنہ نہ دے اور پیغمبر تو اللہ تعالیٰ ہوئی وعبد ربکا حتى ياتيك اليقين سك يقين هذا شيء دي شك نه پیدا کی په تشکیل د مشکک نه دایره کی په تشکیل د مشکک. اذا مونږ ایمان کوم په داسې حالت کې دي چې څوک لوګو نه د اسلام خلاف څه خبرو کې بس مونږ په ځان نه سلسله راشي خدای او د دې څه جواب ورکو نو پته ولګي دا چې تل لري یقین مرتبه ته نه رسیدلې. صحیح او ستا په کې ځان لوم شک پیدا شي ځان له دې شوبه پیدا شي چې اصل چې خبر رښتیا کوي اصل چې دا خبر رښتیا نو پتہ ہو لگے دا چی ایمان سر یقین کامل با پیدا کے چی دا باطل مقابلہ کی دا سیسا پلائی ہوئی دیوار گوندے والارے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صرف پا مقاتلہ کے نا پا ہر مجاہدہ کی با دا بنیان مرصوص گوندے باطل تا والارے. عزیزانو چل ما زخو چونکہ پتہ گا بل ملکی اسے گا او یقیناً تا خبرہ میں شا باطل سر دو وطن دے کار جو تا یو اسکو تا یا سینگاک تا یا چرچ استا اگوی دعوت را کی لچر دا پارا بیا لچر نا بعد سوال و جوابی بی دا اگوی سوال و جواب ہوندی رجیب ہوندی کل سو پا کی دا سی شیطان گولی طبیعت لری نا آگا چه سوالو کین زپوشم پی چه دا سڑے مسخرہ کئی دا سڑے مسخرہ کئی لکه یو سٹوڈنٹ پو یونیورسٹی کرا بانے سوالو کو ویدتی جی چرتا پوک سو شوی سردار سر تمانو والا لکه مغرب کی دا مسلمان توہین چی سو کئی نو کیمن رائیڈر ہوئی کیمن رائیڈر چې دا پوخ سوار خلک دی نو دا هغې د توهین د پاره وایي نو هغه ما ته وویل وی ته چېرې پوخ سور شوې نو ما ته پته ولګېد چې دا سړی ما سره مسخره کوي زما دین سره مسخره کوي ملت او امت مسلمه سره مسخره کوي. ما ورته وایم ملګریه ته خو نوجوان یې او ما زره تا نه لږ په عمر زوړ یم. صحیح خو ما زما دا قوت او قدرت شته چې د اوښ غوندې یو بېدنګه ځناور کابو کړم تا کې ما دومره ضرورت نشته چې ته اوښ ته نږدې وشي خلق ور پورې ټول ځای ما ته معلومه ته دومره بزدل سړی ته اوښ ته شکل نه لګېږي. ناظرانو ځان کې یقین پیدا کړي چې د باطل د هرې خبرې صحیح طریقې سره مقابله کړو. یو کس سوال وکړه پروفیسر ما ته ویل دي اسلام کې دا تصور دی چې عیسائی ښځې او یهودي ښځې سره نکاح کولی شي ما یقینا یقینا نو یو عیسائی او یهودی سره مسلمان خود سره نکاح کولی شي؟ ما لا قط بالکل نشي کولی. به وجه دا وی ډیسکریمینیشن نه دی. ما ستا په نظر کې به وي زما په نظر کې به دا فلسفیانه اپروچ دی. نو هغه به هغه څنګه ما زما د پاره د تا د طبقې خود سره نکاح ځکه جایز دی چې که ته یهودی زه په موسی ایمان لرم او که ته عیسائی زه په عیسی ایمان لرم. تا د پاره د شی اجازت ځکه نشته چې که ته یهودی نو نه په عیسائی ایمان لرې نه په محمد لرې او که عیسائی نو په محمد ایمان نه لرې خدای ورته لار بنده کړې ده. ما که تا نن کلمه ووایې نو مسلمان سره واده خدا به نظر وکړي. عزیزانو قرآن کریم کې الله تعالی وایي واعبد ربک حتى ياتيك اليقين. بهر تقدير رب کور تاسو خدمت کې جرأت ځان کې پیدا کړي د احساس کمپرای په شکار کې گئے. صحیح دافي دوشې نبی حدیث کې ابو یوما باهلی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعات تراغے حضرت ابو یوما مشہور صحابی دے تاسو روایت کې دا ذکر ډیر اوري. حضرت ابو یوما باهلی رضی اللہ تعالی عنہ رس جمعات ته او کارمر کې ناس ته خفا او ازرغوندي د یو خپل لیډر شناخت دادې چې د کارکون فیس ریټ کړي د کارکون مخ ریټ کړي د کارکون تاثرات ریټ کړي چې ورته او قتل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تعالی یا ابو ما ابو ما تراشا ماذا حدث سجل سجل مسجد کې ناس دي صحابه کو به همت خلق نو مسجد کې ناس دي سعل وی شو سعمل شو ستبلیغ شو صداوتی شغل اس شی نه روان ته جمعه کې ناس دي سم صدا ده. حضرت ابو ماما رضی الله تعالی عنه ورته وی وی دیون لزمت دی یا رسول الله وهموم قرضی را باندې قتل دي هموم واغستیم قرضی را باندې قتل دي د هم شکار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا شکر وی امین وای اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والکسل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال وخذوا ده پیغمبر طرف نے تلقین و تعلیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طرف ابو محمد تلقین او تعلیم مو زما مقصد دے لنگو دو لفظ کی الهم والحزن. حافظ ابن قیم دے راجی و خبر کڑے دے اگر وہ حزن آغا شے دے چی پو ماضی کی سو شے شوئی تی متاثر کرے تو اسم لاتا دے دے تو وہ حزن او ہم آغا شے دے چی مستقبل کی دی یو شے امکان کی دے شی چی او بشی او تاوان تکلیف برا شی. صحیح ناقو وہ ماضی کی چی کم شے شوئی دے دا تاریخ تاوان کا سو زورت دے گا مچو دے دا ہیر تیر کا کنی دا بدن بدن مفروچ کی دا بدر کی چوبن او بزدلی پیدا کی دا بدر کی قسم سستی او ناراستی پیدا کی او پو مستقبل کی چکم کے کی کشے کی گی نکی گی بدا افتا باد او تاد ننور تا تورا ترنگ رائے گردو دی دا ننور تا فکر من شوئے چی دا بلا سکی گی اس زمان پر ایک اختو کی ضرب المسل دوے دو کمی بلا پر بیس کی چشپائی نا گوی نمی آبی جا سکا خدای تا مانو میں چشپا کی بسین کنا پر آئی چی سبا بدا شے واقع کی گی ہم او کنب واقع کی گی. نازیزانو منگا دا ہم شکار شو دا وقت نولان دے او دغه هم دا مونږه بوزدلی یا بیا زړه مو تړلی پرون د ماضي واقعې سره پرون نه بلل دا چپ شو پوش دا په سړي کې جبن راولي دا په سړي کې کسل سستی او ناراضي راو یقین پیدا کړو یقین. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فقل ما شاء الله وما قدر ولا تقل لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا فان لو تفتح باب الشيطان او كما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر علیہ الصلاه والسلام فرمائی بجول پر ہر میدان کے قوی مومن دے خدا تا خوف ہم دے او قوی مومن دے بہتر ہم دے دے ضعیف مومن مقابلہ کے مومن باید چه عقیده قوی باید چه عمل قوی باید چه اخلاقیات قوی باید چه اقتصاد قوی باید چه معاشرت قوی باید چه سیاست قوی درس و تدریس قوی. ما تو گوره منیا وای بصیرت سره وای نور ریزاه وای بصیرت سره وای. صحیح کلا کلا معذرت سره حضرت قاری صاحب نور علماء کرام بعد اوقات زمونگا احساس کم تری دارا چه که زه بخاری لولم نو خلق بوی شیخ الحدیث صاحب که زه بخاری لولم نو خلق بوی شیخ الحدیث صاحب دی کله ترمذی لرو خلق بو شیخ ولدی سیب دی کو نور زال نو انا بقدم الرجل اللي بيزاوي نحو ميروي ده ميدان مش حبه طالبان ده او زيدانو ما مرغوره تو ميدان تو لوي سعادت ده قاعده بغدادي نه ده خطاب چر صدا سے قراغله هما سره ملاقات ہوئی تو کزما مدرسے تعال ترا لے رسید ال نزیو جانب تر سے حدیث کو او داتا تا حقیقت وے زیو جانب تر سے حدیث کو بل جانب تبل کلاس میں شروع شما شما تو قاعده بغدادی ہوا صحیح تلفظ ہوا تھا چدا با تا او تھا تا بسنگ پرونانس کے نازیدانو قدیمان یہ سڑی حیثیت کمی ہنا بلکہ زمان پا خیال ما تا لوی احترام قلتا ملاوی گی خادی سے بڑو ما شمانو سر بیر شفت سر لگیائی یو یو دفت دائی خود انگریزی تلفت دی او انگریزی تلفت دو علائی کفو سی دار وائن او یو دار صحیح اچتا وردائی و اکتا چتا وردائی ویتا ایچ قرآن تلاوت کیفا بی ای آلائی ربکما تکذبان صحیح ایچ قرآن تلاوت کیفا بی ای آلائی ربکما فأبقى بأي آلاء ربك تتمارى نبيا بورتا چې دا مرګري اټی نه دا ثار لیکن لایک لایک دومره تیزی ولا مور کا دور دور سټرس په مکوا دا سټرس لګنا کم کا نبيا کوشش کو چور دا غي الله تعالی دا شپه دا سي عجیب شي پیدا کړی دی چې دا بچپنې دا په کوم انداز باندې په کوم بټن فټ شو نو که بیا ورو تور سره راځه کې دا غي سنت په هغه بدلی کنا اکسن بیا لګر کړه هغه بیا بدلی کینا تاسو ګور چې اته چې به ورکو دا چې پکو کې بابا اخر تاسو معلومه نه کیږي صحیح نو دا غری مجبوری ده صحیح یا مونږه پښتانه مونږ چې کله اردو وو اردو له بیا څه بیا لګر عبد الغفار خان صاحب د قره او بخي په دې ټک کې بیان په بیان کې میرا قوم یې چاہتا ہے میرا قوم حالانکہ په دې اردو کې دا قوم مؤنث ته میری قوم یې چاہتی ہے مجھے غفار خان سے بوئے میرا قوم یہ چاہتا ہے نچاہ والا آواز اور تو تنقیدی پہ کرو ورطے خان صاحب یہ قوم مونس ہے اب غفار خان خوریر تیز سڑے ہو اگر ورطے تمہاری قوم مونس ہوگی پشتون مونس نہیں ہوتے قوم متکری ہوا کرتے دفار تقدیر اگر ایکسنٹ بھی بدلے گی نا سکستا اگر زیو پہ وزائے بارے گا یہ دلے جا دفار تقدیر عرض میں کو رتا سو خدمت کے چیکا قائدہ بغدادی ہوا ہے صحیح تحقیق سرے ہوایا صحیح زمانگا استاد زمان استاد حضرت طارق صاحب استاد اللہ تعالیٰ سر خور و بخی حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمہ اللہ مسلم شریف بیوی منصر یو طالب ہو ہاں مسلم شریف اگر دمرہ تحقیقی سبق ہوئی چرے پا عمر کے مسلم خلاص کرنے ہو کتاب الیمان بیوی جلد اول کے ویزائی جلد سائن بیو والے کتاب الیمان وہ کتاب الیمان بارے بے ٹوٹ کال تھی کتاب الیمان بارے نمون سر یو عالم ردی وزیرستان طالب ہو اگر عالم دلے نا اغتا ہے میں سنگا نا سر سے سبق بانے پوشے ویسے اب مناسب بیچی ہو خبر آتا ہو کر مائولے وی دا مسلم امام مسلم دور اگران نہیں نکلے کہا دے چھو سورا گران دے امام مسلم دور اگران نہیں نکلے کہا صدر سے چھو سورا گران کرے دے نازیزانو عرض میں کو حضرت صدر سے رحمہ اللہ دا اگر مسلک داو بھی کتاب لاسول کمال نہ دے کتاب دکور کمال دے کتاب لاسول کمال نہ دے کتاب حول طالب علم کا کمال دے عزیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کے چھے تحقیق وعبد ربک حتی یأتیک الیقین بہر میدان کی یقین پیدا کو لازمی دی المؤمن القوی خیر واحب الاللہ من المؤمن الضعیف پیغمبر علیہ السلام فرمائی قوی مؤمن بہتر ہے اور محبوب دے اللہ کا دے ضعیف مؤمن مقابلہ کے اس دے تعلق قوی مؤمن بسکے ایون کو جودو کراتے گئے جوڑو گرا ٹینشن تے زکری کی سو پیشتا کری سٹا ارے ہاں جوڑو گرا تے زکری دی دا چھوڑ دے چھوڑ دے موڑے سہی دا جوڑو کرا ٹے والا دے نو جوڑو کرا ٹے اغام چیز دکے زان لپکی یو قوت پیدا کرا سہی مال تا خود بچو تے ہوئے میں دے خواہ گوری زمائے دربان دے انسسٹ کو منا چی سشی سٹڈی کا میں دو کارو نو مکوا یو جادو مزدہ کوا حرام دے شرعن یو میوزک مزدہ کوا حرام دے شرعن مائنو چھے کم فیلڈ تا دائی وہ پاگے کہ زان دا تحقیق مقام تو ورسا ہوئی چھے پا کم فیلڈ کی ورزے وہ زان دا تحقیق مقام تو ورسا ہوا یا کن پیدا کارا میدان کی چھے بصیرت دی پیدا شی پیغمبر علیہ السلام دنیا کی دا دمرو لوئی انقلاب سنگ را اس دی وقبلہ خبر بصیرت پیدا ہو صحابہ کرام دا دنیا بدل سنگ کا وقبلہ خبر بصیرت پیدا ہو او چھے تاس تو ہوئیں مولا قاسم سے بانو فی رحمت اللہ علیہ تو انہیں لان دے کین آستا سبق شروع کو دا دون اللہ انقلاب حضرت قاری سے پھر کم زیادہ چھزی دے و بندیت بلتا موجود دے سکا پخپل کارے بصیرت پیدا ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا دومره لوی انقلاب دنیا کې څنګه راوسته، حالانکه په مغرب کې تصور نشي کولی چې یو سړی یو پرتعیش جن به پرېږدي، بیا بستره په اوږه باندې خدي، بیا به روانې پیدل سفر به کوي، پیدل جماعت به چلی لنډن ته ړومبی، پیدل جماعت تلی رومبری پیدل جماعت تلی، د سړک په غاړه باندې د مازدیګر مونځ کوه جماعت والا جماعت کو. اوس چې دا ګاډي تېرېدل چرې دا مشاهده نه وه کړې، هغې چې داسې ایکسرسایز کېږي که داسې ټریننګ دی که څنګه، ځکه یې ټول په یو ځای کته لاړ شي نو بیا ټول په یو ځای بره لاړ شي. ګاډي ودرېدل نو یو کس وې ځای لږ خوا ته ورځم چې پته ولګوم چې داسې تخریب کار دهشتګرد خو به نه څه ټریننګ خو به نه کوي. نه هغه لاړو نو په پته پوه نه شه د مازدیګر مونځ کوم ټول سري مونځ دی، نه خو بس دغسې غلي ولاړ. امام صاحب الله اکبر ټول بولان دې لاړ سمع الله لمن حمده، واپس سړی واپس راغی. نور موټر والا ته پوس کړو سکی هغه وی نور ته پتا خو پوه نشم خو ټول شیطانت لري دیوان. اوس په دغه ټوله دنیا کې د مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا جماعت چې دومره محرک او متحرک دی په خپله خبره بصیرت پیدا، حالانکه مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاسو اکابر ورته تپوس کړو که څو ژوندي چې چا کتلې ته سوچته نه شاه منصور شیخ صاحب د الله تعالی غریب و رحمت کی وی مولانا الیاس صاحب وی ډیر ساده او درویش سړی او وی جبه کې هم وی تتواله خبره به اون خطا خبر یعنی څه مقررم خو خبره به زه را وته واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کم خبر چکے جو روائے ماں بزرو چې له سوې مونږ اکثر کوشش کوو یاره چې دا شي خبر رانه اونځي خلک په بدن باندې کې بد په منی دو سو نه دی بدن باندې بچستان نه خبره یو ډب ولا ورکراوي بس وحب ربک حتا یات یقین المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف. یعنی تسمع مکوا د بناوت نه ځان بچ ساته، د اکابرین له بند پہچان دار شته بناوت کو د زړه خبره پخلی وا د زړه خبره پخلی وا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. قلب و نگاہ مسلمان کا، جب داغی ترجمان کا، جب استاد جب استاد نگاہ ترجمانی کے، استاد جب استاد رضو ترجمانی کے. حضور پاک کو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف. خوص بیا مسئلہ دا مسلمان دا کلا کلا من دا سے امور ما مرگر توبی ما دا شریعت دو استلاحات تھی. یو اصطلاح دا خو قرآن ذکر کرے دا المرجفون فی المدینہ مرجف، او بلا اصطلاح دا ماخوذ او مستنبط دا مخذل. سوچے مخذل نماری مرجف آغا دے چیر دشمن دا قوت نا دیا رہی نا دا دا دے خلاف گورے خبر ہونا کی لوگا تبایی دا قیامت برا شی دنیا بروانا شی نو دا سے مسلمان تا اللہ تعالی مرجف منافق ہوئی. سوئے برد مرجب منافق دے خلق شراول غاری چھ ٹول خلق پہ کور کی پیر رشی، او دویم اغیر توی مخزل منافق دا مخزل منافق کار دارے چھ دے با مشہد کافر تعریف کے دا مسلمانوں نے بدی ہوئی کافران اغیر دنیا کے یورپ والا اے دنیا کی کم زیت اور زمون دا لیدہ تروتا پہ خر بانی گاڑا ہے چلے گر چھو دا خر گاڑا ہے سخت مخالف ہے دا خسر اڈیر بزرون او گزما حکومت رائے پدی پابندی لگون زکه دور ډیره بوجه پیږي اخر غریب دار سے ولانی اگر اپ سارا اخر غریب دار سے ولانی خدای ته وای چې خدای زما دا مالک تباہ کی زما ته دا عمل کړی. نو حضور پاک فرمایل چې المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعيف. خو پیغمبر وای دا موازنه ګوره ما د مؤمن سره وکړه ککره د مؤمن او د کافر موازنه ای یا کافر لا مومن باندې ترجیح ورنه کې وفي كل خير مومن کزای کوم دې کې خير زکه چې تکل کافر لا مومن باندې ترجیح ورکه پتا ولګی دا چې د کافر عقیده دار د مومن په عقیده باندې راجح او ګڼل او د کافر عقیده د مومن په عقیده باندې راجح ګڼل دا سوال د ایمان دی. نو زکه او فرمای استاد ایمان د حفاظت د پاره چې وفي كل خير. او بیا مزید نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې احرس علاما ينفعك کم شیر چې تا د پاره د نفع او د خیر باعث دی که په خپله پې پوهېږي چې دا د نفع او د خیر باعث دی فبها منعقمت که په خپله پې نه پوهېږي. صاحبزاده صاحب د فیلډ ماهر دی، قاری احسان صاحب د فیلډ ماهر دی، قاری یاسین صاحب د فیلډ ماهر دی، عبدالجلی جان د فیلډ ماهر دی، ته تلاش او دنه تاسو کا چې دی باپ کې زسوک. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي استرشد العاقل ترشد و الا فتندموا. د میدان عاقل نه تاسو کا استرشد العاقل ترشد و الا فتندموا. د میدان د عقل من نه تاسو کا هدف ته ورسي او کمی بیا بزان په خپل ملامت کې فایده څه نه وي تاسو کا. نو حضور پاک فرمایل چې کله په دې پوه شي د خپل علم په بنیاد یاد چا د رائے او د مشورې په بنیاد چې دا کار ما د پاره د خیر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا پکې هیسیټیشن مګوا بیا پکې د هچکچاحت مشکار کیگا بیا قدم اخلا فورن عمل کوا دې کار باندې. وی فرمایي الله نه امداد وغواړه په هر کار کې به الله نه امداد وغواړي. پر ځان باندې کلا هغه بلایند اعتماد مساتا زماهر کله دې دا زماهر زاو زاو زاو خدای به داسې ګاڼه کې سرور کې شه منتور شه سوې ملګریا خدای ته به ګورې ځان خیار خیار نه کې الله ته به ځان خیار خیار نه کې ځان ور تلل بودر شه یې په یو څه ګورې تر اعلی کارونه سم کې نو مور دې دې د څنګه ورته ځان والا ته چې لږ بودر نه پوهېږي. د سحر د سنت او د فرض نس کې یو سندیز ګل یا یو د پاس یو سم زلا وای د لوه مخ کې درو شریف درو ورو ته درو شریف اما ته شه سم دې وجې پیرا ګورې اما ته وی صرف مجاز نہیں تو مجیز میں خلق تو نہ وجہ کی طرف کروا نور تھا اس کا وجہ قدر کون سے جو صاحب سنت اور دو فرض نفس کی شناسی لبیا یو سروے فلا یا یو دے پاس سن زلا دا ایت وای و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. مومن دا آل فرعون باندے دا فرعون و جابر حکمرات تسلط میں لاؤ کہ اگر کل دعوت و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ بلے درود و طول کارول دا سمیع بزوتا او کشیدن فوسی او مسی لرنا تو پالی بانی دسترد نی مطمئن دے بس دار اللہ فیصلوا و افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد. نو محترم ارون عرض میں کو رتا سے خدمت کیجی پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم احرس غلا ما ينفعک واستعن باللہ اللہ نا امداد وارا چرتا چی امی مادی دنیا کی تدبیر داد عقل تقاضا دا داد مادی دنیا دا جون تقاضا دا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ یو سڑے جمعہ کی کیناست چې زما په خاط کی دغه پدی آیت د سورہ زاریات باندې سورہ زاریات ته سورہ زاریات چې ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین پدی په خاط کی دغه چې الله تعالی رزق ورکوین کرے ا دې په جمعہ کې ناشته او اس تک پک نه کړي. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دې سړي سزا ورکا دې د قران تکذیب کړي دې د خدای تکذیب کړي الله رزاق به د ترزیق د پاره الله تعالی دا سبب والا دنیا پیدا کړی دا باید چې د الله تعالی د تدبیر نکار والی امام ولی الله حضرت الله البالغه کی او باب لیکل دي تاسو حجت الله وای کنه زرا زم واپس نه به شو ان شاء الله مال ته د هغه دا نوجوانانو په مستو ولا دای په حجت الله شروع کړی دا هغه وای چې د حجت الله چې مقرره شروع کړی دا اوس په تفسیر صحیح پویګو حدیث صحیح پویګو شاسب ته الله تعالی او د دنیا او هغه علم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یو باب لکھ رہے اگر کہ دا اللہ تعالیٰ پا صفات و سلاسو بانے دا صفات و سلاسو تذکرہ کرے دا یو بدیع یو خالق یو مدبر بدیع السماوات والارض اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اس امام سیوطی رحمت اللہ علیہ یا نور مفسرین اگر کہ بدیع السماوات والارض کے لکھ رہے موجدہما علا غیر مثال سما کہ اللہ تعالیٰ پہ دے کے نقل نہ دے کرے اللہ پہ دے کے نقل نہ دے کرے یعنی چائنہ فلسفی نہ رکھ پڑے کرے چائنہ فلسفی بیان کوئے گے دا چینیاں دے بلا گان دی دنیا کم دے چھ سجے لڑی کی بس کائی ترے ورک کے انسان دے والا ورک نہیں دا گئے ہم کافی کائی ذری جوڑے اختا بازان تیرا سائی بکم قیمت پاندے اللہ تعالیٰ نقل نہ دے کرے پاسمان اور پتہ جوڑو رو کی بدیع السماوات والارض مفسرین دے کلی دی موجدہما علی غیر مثال سبق خود شاہ سے انداز ہی مختلف تھے اگر وہی صفت ابداع دا عبارت دا دین دے ایجاد شیئ بدون مادہ ایجاد شیئ بدون مادہ اللہ سر حس میں پھیری اسنو حالانکہ دور ورکوٹ مادی شیئ جم جڑے گئے دے پارا مواد بکار دے اللہ تعالیٰ سر حس مواد نو آسمان جو اللہ سر حس مواد نو زمکے جو رکھ اللہ سر حس مواد نو دا غنوے جو کر اللہ سر حس مواد نو دا حمل لی باڈی دا اجرام فلکیے جو کر بدیع السماوات والارض دائی جس رنگ جوڑ کر ذہن کے نرازی ذکر انہوں نے آپ روز مارکنگ تھے چې نو ورته مونږ خو دومره وړوکی کور او وړوکی کوټه بغیر د موادو نشو جوړولی. خدای دا دومره لویه دنیا بغیر د موادو جوړه کړه، هېڅ مواد ورسره نه دی جوړه کړه. نو الله تعالی وایي چې ما به ځان په شان خو مه کوئ، ذات قضا امر فانما یقول له کن فیکون. د کن نه لویه ماده بله نشته، د خدای په حواله د کن نه زیات مواد نور نشته. الله وایي ما وویل کن و دا ټوله دنیا آباده شوه. ذات قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. او دویم د صفت د خالقیت، نو شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د خالقیت د صفت تقاضا ده څه شی پیدا کول د موادو نه. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. چې الله انسان د صلصال کالفخار نه پیدا کړ، د نطفې صاحب کړی نه پیدا کړ. مرګرو تمام مې خدای سره مټکه نه جوړه ده. آدم علیه السلام مټ نو نه منګې و نه کوزه وه، چې خدای خټه واغرګله او خمبیر یې کړه او بیا دا مټکې ته جوړ کړه، پوکې پکې وه روان شه. نه، دا یو شاهکار دی. تبارک الله احسن الخالقین. الله تعالی په خپله تاسو بکتری ده پنجاب نه بکرنی صاحبان چې راشي صحیح نکای ته خلق زنده باد الله اکبر سبحان الله نه وای، اج په پر ترلو کې جمله وای په پر سبحان الله صحیح. یعنی خلق او تلقین وکړي چې وای سبحان الله ماین کړي چې وای چې لګنور خبره وکړي. الله تعالی چې کله د انسان د پیدایښت ذکر وکړي، به فرمایل ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر. الله تعالى بانسان التشكيل تسيره وكان فخله ثم انشاناه خلقا اخر. ما تقول ده طول وقت ده ده بادي لانجويج ده الله تعالى ده الفاظ بده سي انداز ذكر كده بادي لانجويج بتاع جوده ثم انشاناه خلقا اخر. الله هو بيا ما ده انسان پیدا كيو يو نبي خلق تقول تار پر د استعجاب خبر ثم انشانا خلقا اخر صحیح. نبی ادم قرنا سبحان الله تبارک الله احسن الخالقین. الله تعالی په خپل سکون الله چې دای ورته ویلی سکون الله چې دای ورته الله تعالی په خپل وی فتبارک الله احسن الخالقین. خدای سب بهترین خالق دا انسان سمره خستا پیدا کړی. ان الله خلق ادم على صورته، ان الله خلق ادم على صورته. علا سو کوئی خدای انسان په خپل صورت پیدا کړي، موږ د خدای صورت دا قاری احسان سے په قسم کافر کی. ہاں چې تو تعریف د ذات د باری کې په کونه یا په کونه هی تخر توحید مخالف ده، دا د الله تعالی د ذات د بساطت مخالف ده، د بست مخالف ده. اخو ته د خدای ذات را محدود کړي او دی وایي چې محب الله به حری ډیر په پایو چې نه یو تاسو وایي سلم کو سنت کړو مونږه په احسان سے بل خدای منطق به راځي کړي دا څنګه او د طالبان برکت دې دې څنګه. ہاں نو بار ہوں گا خدای دے رحموں کی سلم پر اپنے دا کندیا کو پیار ہوتا کہ کندیا یا دی برکت دا قرآن برابر ہے یہ علمی میدان کے لیے برکت کتاب اللہ دی باہر تقدیر حرز میں کو دتا سے خدمت کی چوس. اللہ تعالیٰ فرمائے فتبارک اللہ احسن الخالقین. نو اللہ تعالیٰ انسان پیدا کر من سلالت من تین، من سلالت من تین. او سلالہ سل یسل سلول السیف السيف المسلول دو مشهور کتاب دی تاسو به کتلی بار ته ډیر عرض میں کو د تاسو خدمت کې چې سلول السيف د تیکینا تور راستل د غلاف نه تور راست. الله تعالی او فرمایا قد خلقنا الانسان من طين من سلاله من طين. ابن عباس سے فرمایي پیغمبر منتظر کرو کہ صلی اللہ علیہ وسلم چې سلوی احکالا دا فتح خمبیرہ کیلا نمبر دا امریکی جب کی اور دو دی او یو جی ایچ دو خمبیرہ کیدل اورا رجل او خمبیرہ کیدل. ابن عباس سے وہی چې افراس زخمہ ذکر هغه بهترین تعبیر هم دغه موجوده دو سائنس ته فکر تر ډایناسورز څه دن او ډایناسورز که پیغمبر علیه السلام ذکر کړی چې دا ډایناسورز دې کې ټوپیر وای ادا خټه خمبیرہ کو نه صحیح چې دین سلاله راو دي دین نیوکلیس راو دي اغاصل جوهر کې راو دي خدای کې ادم جو علیه السلام با تقدیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمونگا استاد پوری دے پارا اگر وہ کوئی الفراس و زخم خرچ غچ اسنا نو یو ڈایناسور دے دینا تراغ پوری دے دا اگا چی اگا نار دلتے نو غلانگ بے دارلو سرحد باہر بھی بلکہ دینا ہم زیاد نو ڈایناسور دے اگا دور یو مخلوقو چی دی دا شیخ ہم بھی رکھا دا غینا اللہ سلالہ راو بستا نیوکلیس راو بستا او د ادم نیوکلیس نه د ادم د بدن تشکیل عليه الصلاه والسلام. وتحسب انك جرم صغير وتحسب انك جرم صغير وفيك ان توضع العالم الاكبر. تعتقد صرف د خټي او مټکي نه چې الله جوړ کړي. الله حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي جبريل ته الله حکم وکړ چې د زمه کې دا سر پس او دا سطح دا ریک را خور پښتو رمزوي را خور کول دا را خور کا اوس هغه د جبريل لاس عليه الصلاه والسلام قصد ما بين المشرق والمغرب. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په محل اجیاد کې نکلو کته پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې د اسمان ناراضون شه زمام مخه ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنا. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چې باډی تمره کته او قصد د ما بین المشرق والمغرب چې دا ټول حرائف د جبريل باډه باندې کوم ولهو 600 جناح نو سی باډی تمره زیاتې چې دا ټول سپیس کور کړی شپک سره وزري لاس به سوري جست میجر لاس به دور نه دور خبرو هغه دا ټول سرفس د زمکی دا را جمعت فوجنت بالمياه المختلفه. ابن عباس فرمائی فوجنت بالمياه المختلفه سيوتي جنات الكريم رحمه الله فعجنت بالمياه المختلفه فمختلف قسم عبوبه لدى الله واحد اس مختلف قسم عبوبه نا چور سے وہ د اسیا کے نبائیو کو یہ لیکن نعمت کے اوپر اڑے صحیح او بیان ہوتی ہے تو ورشی ہو داخل کوئی نہ اڑے او یو درے کابل نہ اڑے او یو تے پانی رڈیم نہ اڑے یو تے فلانی نا نردی ٹول ابو ایواپوریشن او چکر ایواپوریشن شو ابی بخارا تو جت شو او بیا شو در سردان سر سر سائنس د سبلس سبجیکټ د هغه ځای نه چې الله تعالی باران را اوورو د مواد او اجزا د دې ټول مختلف نوع او حقوق کې موجود او منه اختلاف الطبائع والالوان د انسانانو طبيعتونه د یو بل نه مختلف دي ذره او تکمل نه رسیدلې ده د اوبو رنگونه یو بل نه مختلف دي ذره او تکمل نه رسیدلې ده خبرې نو به تاسو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې انسان الله تعالی یو شاکار پیدا کړی دی او چې دغه کله مسلمان دی نو باید چې قوی المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير کله به هم غیر مسلم ته ترجیح په مسلمان نه ورکړي زمونږ تفسیر دی لري جبي د دې مسلمانان نه خو دوهان خو دي ان لله و انا الیه راجعون د دې معنا دا ده چې د یو خدای نه دا فکرونه خدایان دي د یو خدای د منون کو نه دا کورونه خدایان چې څوک منی او دغه متیا د سکی غت نه دی ان لله و ان تای په اطر فکر باندې سوچ کړی دی تر دې خبرې په نتیجه باندې سوچ کړی دی دا ترجیح ورکول د شرک له په بدل د توحید کی ایمان ور سره ځای لګي دی وجه نه پیغمبر پاک فرمایي ها کمزوری ځان دی او شی دی ممکن ضعف دی ممکن کمزوری دی چې مسلمانانو کې دی بها مسلمان په خدای پاک دی وجه نه پیغمبر فرمایي وکي کل خیر او وی فرمایل احرص علی ما ينفع کم شی چې دا لپاره د نفع او د خیر باعث وي باغی باندې ایګر شه باغی باندې انسیس شه هغه توران دې هغه کار وکړه او وی فرمایل ولا تعجز ولا تعجز عجز ای عجزو عجز ای عجزو عجز ای عجزو مثلث الجیم دا قاری احسان سے بولی دی مثلث الجیم وعجز ای عجزو عجز يعجزو عجز يعجزو لدري معنى كي محدثين رحمه الله ولا تعجز ولا تعجز ولا تعجز كمزوري مخكارا كوا بس دلكي كما يوكار كي اسي وصلي كي پیسي ورسر بي اردو بي شير دا شرطة انوستر كي انوستر لكم اعتماد پاتن لك چا سر میں انوستر ویرا دي وين بول دانا نو اسي دي قدقا حسي جيشن كي اختر بس دلدا پیسي بدا پر دوڑا مانا خلاسي كي مياج پاتن شیب ہو تر پاتن نشي دا سال کا اولاد دي شب چا اعتماد ہوتا رت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ یو وار بخبل بیان کی ہوئے وید انسانان طبیعتون عجیب علی ویو انسان دا انتہائی حسن زن شکاری نو پہر چاہے تو بمانی دے دوکہ کی گی دیر زن پہر چاہے تو بمانی نو دے دوکہ کی گی دیر زر چوکے دوکہ کی او یو انسان دا بدزرنہ شکاری ویچ چاہ بانے تو بمان نی نو دے زن دا دوست شکاری مولانا مدنی صلی اللہ علیہ فرمائے سہ انسان آغا دے چھے دیکھ پل تحقیق اور ریسر چکی چھے چاہ بانے اعتماد پکار دے اور چاہ بانے ماں فرمائے پوئے گا پھر پوئے گا جرہ رسو کچھ سیاسی میدان کی چاہ بانے اعتماد دے نظام مرگر افتا خلوئے گیر امد سپینے کپڑے نہیں بچھوڑے دمولانم دے باندے یا طالب نم دے باندے دمولانم دے یا طالب نم دے نکپتا غمولا بانے اعتماد دے چاہ بسی بروانے گی چاہ سکولر سبی بسی بروانے گی چاہ علمانی پسی بروانے گی خوبا چاہ خوبا اعتماد کے ما مرګرو ته مې دې خو غوړې پروسکالو پروسکالو بیانونه کوي مې دې خو غوړې زما نه وام چې مولانا فضل الرحمن صاحب ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق یو او هغه بس وفات شوی حضرت عمر یو هغه وفات شوی دی امام ابو حنیفه یو هغه وفات شوی دی حضرت امام ولی الله یو هغه تل دی مولانا قاسم نانوتوی یو وای هغه تل دی حضرت مدنی یو هغه لار دی مفتی محمود یو هغه لار دی مولانا ابجان صاحب بنوری یو هغه لا موسیدا ټول لار نو د هغې په شان که ته وایې چې زه پیدا کوم قسم دی که پیدا کېږي نه پیدا کېږي دا د قحط الرجال دور دی د قحط الرجال دور کې د دغې اشخاصو مسیل او نذیر نه پیدا کېږي دې وجې نه دی قرآن او حدیث کې الله او پیغمبر کې یو اصطلاح ذکر کړي منکم منکم منکم منکم چې د خپلې زمانې په مناسبت باندې یو بهترین سړی وګوري نو پیمانه به ورته د اصلافو د زمانې نه کېږي مونږ هم همیشه د دې غلطۍ او غلط پیمای ښکار یو چې د خپلې زمانې مولا ته پیمانه د ابوبکر کېږي رضی الله تعالی عنه نو په هغې پیمانه چې ته څوک پوره کېږي بیا ورته د امام ابو حنیفه پیمانه کېږي نو په هغې څوک پوره کېږي بیا ورته د مجدد سستانی پیمانه کېږي او یا کلم عقیدت ور سره دوره پیدا شي چې دا سړی معصوم عن الخطا دی دا زما ډېرته دا معصوم عن الخطا دی اوسا معصوم عن الخطا نه دی خو تا په خپله غلط عقیده جوړه کړې ده سبا به د هغه نه خطا کېږي رد عمل او ریشن به ستا دومره تیز وي چې پرون دې معصوم عن الخطا ګرځو نن به ورته شیطان وایي یاد نن به ورته شیطان یا ځکه هغه انسان دی خطا به دې کېږي نه بس دا ووایا چې په دې دور کې دغه زما لیډر د نورو مقابله کې بهترین سړی دی دغه زما جماعت د نورو جماعتونو مقابله کې بهترین جماعت دی په چا خو به اعتماد کې که نه به کې پدل مې یو څه ذکر وکړو مرګرو تاسو غونډې نیکان طالبان ایته مې ذکر وکړو مې دې خو وګورئ زمونږ لویه غلطي دا ده چې زه په کوم میدان د دین کې یم محدوده پیمانه باندې کار کو زه هم ټول دین دا ده دا نور خلک تاسو وخت ده صحیح مثلا که زه تدریسي میدان کې نو زه هم ټول دین دا ده اجنډي کې نیولې ده تاسو نه ونیږي کور صاحب وایي صحیح بیا اغول وای ټول دین دا ده دا مدرسو کې نه ده بوزلانی بار نه صحیح بیا وای ټول دین دا ده چې تاسو کوم دا بستری چې وګه باندې خېل تاسو وخت ځای کوي خود نه پټ شوی دي صحیح بیا اغول وای چې ټول دین دا ده پټ کې انګری چې ما درو دین دا کار نه دي درې دین کار نه کوي دا ډیر لوی تباہی ده د امت لپاره ډیر لوی تباہی ده د جګړن په کم میدان کې چې دینی کار سو کوم کوي هغه ته استحسان په نظر وګوره ته سپورټ اغلا ورکا اغلا تقاضاو کې سپورټ ته نظر چې ستا میدان د هغه مؤید وي او مؤید وي او دا هغه میدان ستا مؤید او مؤید وي بیا په دین مقوڑا دروانیږي ورنه مذهبي طبقې دی په لګیا یو بل وخت پیرا کاږي او بیا د یو فکر حاملی د تبلیغ صوفي یو بندیان دي دا حنفیان دو بندیان لیکن دا جمعی تر علماء والا حنفیان دیو بندیان دی دا مدرسو والا دا حنفیان دیو نچی مونگا یو بل لخ بیرا کرنو قسم دیو مونگا خیر رکو کتا دا رن سڑی جون دیم خواهد دیما خیر چل رازی زمون قطول صلاحیتونا توانایا پا دیبان زایا شو چی یو بل بسنگ زنیا رقابت اوستیو یا حسد اوستیو ما پا جمعہ کی اوگی دی تیر جمعہ کی بیان کی میں ذکر رکو مایر یو سڑی چی مولانا سے سر درسلون گاڑی ہوگی پولیسیا پین رشپاگ صحیح چې د بدرې مخکې رواني د بدرې په شروع رواني هر یو سړی دې زمانه لوی مودا خو نه دی صحیح دغه بخاري هغه چې دوره کې ویلې دی هغه نه پس کتلې هم نه ازه خو بخاري وایم نو ما په دل یا د خدای بندا د الله په تقسیم راضي شه د الله په تقسیم راضي شه الله تعالی خپل کارونه په خپل چلای الله تعالی امام ابن خلدون ډیر عجیب خبر لیکلی دا تاسو بدونه منئ امام ابن خلدون ډیر عجیب خبر لیکلی دا هغه وایي د علمي میدان علما علمي میدان علما دا د منطقي استدلالات عادي وي د منطقي استدلالات عادي وي د صغرا کبرا او نتیجه یا حد یو سره ساتي ته نتیجه تر اوسه حد یو سره ساتي ها او نتیجه دوی داسې یعنی صغرا کبرا داسې جوړ کی صغرا کبرا داسې جوړ کی چې دا مولوی سه دا په بخاری صحیح نه پوهیږي او دا پروتوکول باید چې د بخاری مدرس ته ملګر نتیجه ته دار اوت دې بوله شي تاسو نه دا مال افکار دی ناجدان امام ابن خلدون وایي چې اغه د منطقي استدلالات عادي که د سیاست عملی میدان ته راو باسي په دې بولبولې او په زګزګ لارو باندې اغه نه پوهیږي دې زګ زګ نارو کې په لیفټ ټرن کم ځای کوم او رائټ ټرن به کم ځای کوم اکثر په دیوال ورشي سره ولځي په خپلوم بیړه کړی نور پر کولم بیړه ما پرون حال شامل شو طالبانو دوستانو پر ذکر وکړو ما دې په وګورې کومه چې د دنیا کې ګندم د خوشې پتاي یا بد قسمت ایم رزق مرو تشتت شکار نو بار تر دې ما دې دنیا کې ګندم ما عزت تاسو ته وایم سلګه غونډه مشاهده زما چې ده لکه مشاهده چې زما ده مایدہ مفتی محمود دی زوی شاہ اودری گئی او تین اودری گئی مدرسہ بم بچوی مسجد بم بچوی پٹکے مو بچتے گیروں بچتا اغل گئے دی سلورو بین الاقوامی سادے شنو پر زد دی سلورو سیزن حفاظت کری مونتے تقاضا کرو تاکو اسلام ناپیز مکو تو کشمیر کمیٹے چیئرمین اتا اسلام ناپیز مکو صبح کی دی حکومت والتا دیر راب دی اپوزیشن یا ته خدای بندگانو موږ تلاوت وسو کو اعوذ بالله وعند و بسم الله ورپسې روزه کنده په مذرت او لا وی دي جنب مو معذره خارې خارې دغه مذرت او لا نو اس کا غی اسلام نافذ کا استاد پټکی وګیره تا نو خرول ایا مسجد او مدرسې ته ګورنه کې په درځي چې اسلام نافذ چې خرجما ته مدرسه او پکینې په هغه اسلام به مرګریا غدت د مذرت کې لګیاره بین الاقوامی حالات داسې بین الاقوامی او گلوبل سرکمسٹانسز داسی دی کیا قریب لگیا دا چیرہ دے ملک کی دا زینا و پٹکے سنگا بچ کم دا مسجد و مدرسی سنگا بچ کم او تاستا پا پلا مشاہد ہو شوا دا دے وفاق مسئلہ سے پیدا شوا زمان دے قسم بھی کدا فضل رحمان دا غدائن اے نمہ دے وفاق مدر ممبر قریش ہے عزیزانو آج میں کوستا خمونگا جذباتیاں دیر ہوں او بیا دے ذاتی مفادات و دیر جا سکاری چھ زمان کار ہوئے گا نشا فلان کیلے صوبائی ٹکٹ ورکا و مال رانکا زخو دا غن لیم بنائی او کسی منکو دا رضی خالد او دا رضی عمر رضی خالد رضی اللہ تعالی عنہ دا رضی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بانی سو شہرون اویل او سو پیسی و تینار کی ورکلی دا رضی خالد مخالفینو حضرت عمر خط لکھ واللس کے لیے فتح کری دی صرف آخرہ نائے کلا فاتر آخرہ نائے تیرا فائنل راؤنڈ دی او فائنل راؤنڈ کی دا رضی عمر خبر را گئے خالد رضی اللہ تعالی عنہ چدا خبر رسیدلې ده نو کدا رښتیا وي تا پیسې که تا د خپل جیب ورکړي دا په خپل مدح او تعریف باندې خوشحالي دل دي دا اسراف دی او کدا د قامی خزانې نه ورکړي دا قدر او خیانت دی نو په دواړو صورتو کې ته اهل د قیادت نه نو ته قیادت ورکړه ابو عبیده ته رضی الله تعالی عنه او ته د یو سپایي په حیث باندې رستو سب ته راشه چیف آف دی آرمی سٹاف خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه خط ورته ملاو شه شپه په تیره نه کړه د شپې ماسخوتن مانځنه بعد نیغ راغی حضرت ابو عبیده ته وی جی دا امیر المؤمنین خط راغلی دی حضرت ابو عبیده وکتل دا ستا څه خیال وی جی خبر کوټیک ته ما پیسې ورکړي ورکړي مې خپلې ذاتي پیسې او په خپل ذاتي تعریف مې نه دي ورکړي ما هغه ته وویل چې خپلو اشعارو سره حرضهم علی القتال دا مسلمانان ډېر ستړي دي ولس کې لیفه ته دي سبا فاینل راؤنډ ته ورځو ته یې کل اسپرټ پیدا کا انرجای توانای ولا زیاته کا ویغت دمرا بہترین طریقی سرندا صحابہ انرجائز کا و تابعین انرجائز کا ماوی دم دیم انرجائز کول پکار دی میں حسان ابن ثابت نے پیسے در ذاتی جب نے ورکڑی خبرہ کو صحیح دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ویلے کہ ذاتی لی دا اسراف دی کہ قامی دا غدر و خیانت دی تو اہل نے میں جیتا سو ما وردیس کری دا در جرنیل وردی دا آمین و جرنیل کو پیوزے کالو اب سمورا سے لگیا ہوئی جامعہ باسا رہی نو باسا مولانا سنجان صاحب ډیر نیک سړی والله دې مرکز منور کی په دې باب فہد کې ناس کو باب فہد کې مولانا صاحب داسې ناس کو زمو مولانا سنجان صاحب دې ناس کو مولانا سنجان صاحب ډیر بولی سړی او ډیر شفیق او مهربان سړی وای قاضی صاحب په سړی ادا تا و آیا چې دا جامع ته ورو باسه ورته آی چې یو په بل وا چوا ته اسلام نه دې سړی سړی وې اوس دای ور پسې شوی دی زما په خیال دې دې قاضی صاحب په دوه مو کړې دي نو ما اصل لاګه پر وګ ما یستا سخه له استا شاګر مخ کې تصور وکړو کو دې بس وې نو ما دا څه نو ما مې دا خاص جذباتي سره دې دې په دوه مو کړې دي چې دې مو شرف ته نو چې دا جامې او بس مې دې په دې دراو په بربند کې نو ما یې سوړ ته وای ما سوړ ته وای ویدستا خبر منی ورتوایا چی جامعی دی نو باشی ہر دی وی سڑیا کتا پی مارکا و کل مقصد پی سر تورا سا ورکا ہے تو خدای دین نازد کا ما مناسب ته ما مناسب نه دې ولي سره دې دې سره دې مردا اپروش خالص مطلب یو دي اپروش دې صحیح ما دې د دین په لار کې سیاست بالکل رکاوټ نه ګرځي ما ماته یو څه توروي دا مشرب خالص خر نه بس ور دواي چې کته په بار کا خپل مقصد په سټو پرسو مناسب ډیرو خان بار تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم فی کل الخير مسلمان کے خیر میں احرص علی ما ينفع واستعن بالله نو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ خط ہے دا زما وردی دا مال سپائی یو نی پام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وی وین تب زمان نائب ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ تو امیر المؤمنین حکم بل شان دے ما تے وی تاخیر سب ترا شاخی سب کے نائب نہیں ولا اے کس کو ولا اے کس سپائی ولا اڑی نو امیر المؤمنین حکم کو تم دے شپا مالو لے زیم مشن پا زمون دا امیر حکم کو زما دے میدان مطابق راغ فبی ہا ون احمد صحیح او کدما دے میدان مطابق دا پر سب ہوئی دو بیا تا کہیں سے میسی ہے رستی پتہ نہیں تے دا شیطان زمون کو دماغ دے سنگ لو کھے پسنگ اندا دا شیطان منگ انسپائر کئی عزیزان نو ما ہو میں زمون کو قسمتی دا دا سے مخالف کو بکئی پروپیگنڈا ہو مخالف دورا پروپیگنڈا ہو یا سبحان اللہ مولا سر حضور جبل مولا سر حضور جبل اگر مخالف دور پروپیگنڈا واقعی پورا دنیا دے خبر کی ناظرین عرض میں کو استاد خدمت کے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کل اگر سپائی وردی واچولا چا کسان ورتے ہوئے جی فائنل راؤنڈ تاریخ بیا دولے کہ دا خطہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اگر فتح کرے وا خو اس تاریخ کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مرادی کہ دا خطہ اگر فتح کرے دا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی جملہ ورتے ہوئے کنت اقاتل للہ والان اقاتل للہ ما جنگ کو اللہ دپارا خود بم جنگ کو اللہ دپارا اور وہ ابو عبیدہ اغم بدر مستک سڑے دے دے جنگ کو اللہ دپارا اور بم جنگ کو اللہ دپارا ناظرانو سو پورے چمنگا دا مفادات شاہ تکنی دلم ثانوی حیثیت نرے ورکڑے اور فکر لما اولین حیثیت نرے ورکڑے تو فکر مزان لدے پوئے کرے حسن دے کامیابی جانی نو حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز بذلک یما ویم معنی شام گردوا عجز کو تاسو پیجری ہائن پاچ عجز تو خلق نہیں ہے صحیح شو عجز مگردوا شام گردوا اگر لفظ ویم سنی صحیح شام گردوا یعنی بذلک یما شام گردوا او بل معنی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ استعن باللہ خدای نے امداد غواڑا او عاجز کی گما ما کمزوری مخکار کمزوری مخکار کوا جرأت کو مخولان دشا و ان اصابک شیء کہ نتیجہ استاد توقعات کو ضد رانا فقل ما شاء الله وما قدر بیا ست تفسیرہ دی پیداوی سیدا ہاغه چې خدای غوستا او هغه چې خدای فیصله کړی دا هغه چې خدای غوستا د مشیت معنا رضا نه ده دا چې خدای غوښتا و ما قدر او هغه چې خدای مقدر کړی و فیصله کړی دا ولا تقل دا چې کله موعد کړ کار نه پاره لو ان فعلت کذا لکان کذا و کما دا دا چې کړی بیا بدا شي او کمی دا دا چې کړی بیا بدا شي فان کلمه لو تفتح باب الشیطان الشیطان له اکسس ور بول دی شیطان بتا کې لو شروع کی دا سره دې کمزور عقیده مالک دی د مایند دې تر بدلی دي دا تمرګور ته مو وای عموما وام کله چې موږ خبر او کړ او زه ورته لکه مبالغه کې دا شعر وام د ظفر چې جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر جھوٹ بولا ہے تو قائم حالانکہ اسے پتہ نا انداز میں تدبیر کوم خدا صرف دو مبالغه په انداز باندې دو مبالغه په انداز باندې چې زه تم کل اصل کال اصل کا دے دین صحیح دو مبالغه په اللہ صادو کا دے دین صحیح چې از مرے چا پشان دے زید پشان دے اس عزیزانو نما ورته مې د مبالغې پانداد د سفر دا شعر ډېر ښه دی چې جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے صحیح بس پہ خبر باندې ٹینگ گزرے گا او چې بیا دا وای چې خبر ٹھیک ہوا نو ستا باندې زور رنگ تیری پشا کی گی تیری اس پشا تختی صدر سے مرحوم مولا عبد الحلیم سے رحمت اللہ علیہ هغه وی چې مسلمانانو نو کوشش کوا چې د ابوبکر پر قربانی چا پر قربانی او کوشش کوا هدف او عزم بلند ساتا چې هغه مقام ته بزان رسوم نو یې رسیدل خو ممکن دی نه خو عزم دې بلند دی عزم اراده جن کے پختہ ہو اور نظر جن کا خدا پر ہو، کلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، نو حزم بلند ساتا هدف عالی ساتا چې دا ابو بکر مقام ته به ان شاء الله کوشش کوم چې ځان ورسوم. نو رسیدې نه شي خو باید په دې تګوداو باندې شروع کړي، سمجھ تګوداو باندې. نو وې که مسلمان یې کوشش کوه چې د ابو بکر په شان یې، او وې که نه مسلمان کافر یې نو بیا کوشش کوه چې د ابو جهل په شان یې. تر چا په شان چې د ابو جهل وې خبردار چې د فرعون ته لاونه کافر نشي. تقریب د بادا کې بیا چغې وې چې آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمين. شیخ سے نشا منصور بوی فرعون دور دلوی چھو بیدن چگی پالے چھ ما اس ایمان راوڑ دے چھ معبود بغیر دا آبا خدای نشتے کم چھ دا بنی اسرائیل معبود دے او زا آبا آبا سر ٹیٹا ہون. بے مولان روم یو شیر دیکھ رہے چھ بانگ آمد چونکہ کار ای جا رسی پائے دار اے سک کے قار ما. شیخ سے دب غصہ ورلا فرعون چھ دا شیر بے ترجمہ کو بے پائے پائے دار ایسا کہ قار مارسی وی فرعون چی دا چگی ویلی وی اللہ اور تیز دلہ اس کو نا ٹھیک رکھا نبار تدبیر عرض میں کو رتا سو خدمت کے چسر سے مرحوم رحمہ اللہ آقا سے کرکو وی دا اللہ تو مصبت دنیا کے ابو بکر فخت مصبت دنیا کے ابو بکر فخت او وی زمان پو منفی دنیا کے ابو جار فخت چھ سڑے غیرتیو بس پخپل کفر ٹیم ولاڑو چمڑے دو حضرت ابن مسعود والا سر کٹکو پدی سینے ناس تو تاز بخاری کے واقعہ ذکر کری دا کاغستان سے بتفصیل سر ذکر کری ابو جہل تینا تپو سکے تسکے ویدا سر دے کٹکو وین دو خبر زمان بطوری وسیعت یاد ساتا یو میوی سر لگ لان دینا کٹکا کنور سرنو میستی چلے گوچت کاری دو سردار سر دے بلے کتنا کٹکا او ویدے محمد توائے صلی اللہ علیہ وسلم چھ دمڑے دو وقت د دشمنی کی مزید شدت راغله په ژوند د استاد عمر مخالف نو لکه څومره چې په مرګ مخالف. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام حضرت صاحب زادہ سید دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام او دیر و محترم و طالب المانرونو، دارالعلوم سرحد سر زما وابستگی داد خپل مادر علمی دارالعلوم حقانیان آباد یو داس وابستگی دا حضرت امیر صاحب رحمہ اللہ چکل زندہ و او زمونگ دا ٹول سرپرستی او مشری کولا نظمہ یواز ورز ناش پی با ام پدار لوم سرحد کے تیرے دے تو جمعیت العلماء اسلام دے یو ذمہ دار پہیس چے سوق با ہم دے یو تنظیمی دورے نو واپس راغلم نو مستقر ماوا و ملجا بدار لوم سرحد کلب عبد الرحمن سے بو کلب نو نو کدے بو کو دروازہ میں کلا اکلا او کدے بنو لو پا دیوار رہا ہوئے دم انو بیا دان اس دے کمرا دا زمونگا ماوا و ملجاو ام دغی کے وپراتو او حضرت امیر سے واللہ تعالیٰ دے مرقد منور کی یو انتہائی شفیق مشفق او مدبر انسان دا غنا و مشورہ و آغستا او بیا بدا جماعت و پروگرام بانے ہوئے تو نو کرچ دل جان سے ذکر او کچھ دارالعلوم سرحد طالب المان رونا اغی تقاضا لری نو دغه جنرل جان صاحب گوا دے ما سے دلیتا و لعلنا کاروان غستا چھے انشاءاللہ کوشش بکل بلکہ رشپے 12 بجے وے ما انشاءاللہ دا حیات آباد ترازم نو دا 10 بجے با حضرت صاحب زدہ صاحب سرا حضرت تاری صاحب دا زمان دا آغا دور مرگرے دے چھے جمعیت العلماء اسلام سرا موٹر خپری دا موٹر سیکل ام نوور سرا ٹانگا ام نوور سرا دی برا سرم دشپې پیدل ګرځېده. کله به هم یو بل خار کې د شپې جلسه وکړه او بیا به هم په سړک باندې ټپکې والې را وبرسېدې پېښور ته. بار تقدیر عزیزانو، هغه دور کې چې کله د جمعیت طلبا اسلام ذمه داری هم ما سره وه، ما حتی الوسه دا کوشش کړی دی چې د مدارسو علمي ماحول دا ډسټرب نه شي، دا مضطرب نه شي، د طالب علمانو قیمتي وخت دا د زندباد او د مردباد نظر نه شي. د دې وجه ما به هغه وخت هم ملګرو ته تذکره کوله چې د تاسو دپاره لومبنی علمي او فکري صلاحیت پکار دی. که ستا علم کامل او فکر دې صالح شو، په عملي میدان کې به ته امت ته سفیر ورسې، او که علم دې صالح نه وي، فکر دې صالح نه وي، د معاشرې دپاره به یو ناسور جوړ شي او لباده به در باندې د عالم پرته وي، ځکه پټکې به دې والی، ګیره به دې وي، خلک اعتماد به کوي در باندې. خو ستا د هغه خبرې نه د خیر په ځای باندې امت ته به شر میلاویږي. عزیزانو، عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې تاسو د یو علمي ادارې طالب علمان یې. د علمي ادارې طالب علمان باید چې خپل ځان ټوټلي ډیوټ کې حصول علم ته، چورسی بکو یا دل در بس پار جان مستر، مبادا کے بار دیگر نرسی بدی تمنا. اس چکل اللہ دا غم و قدر کرے دا زان دا سرن تا خوب پوری دیتا دی ووٹ کئی چی دا استاز کم خبر کئی، دا زما دا خیر دا، دا دا دین دا خیر دا، دا دا ملت او دا امت دا خیر دا، دی سر با زما مستقبل جوڑی گی، یواز زمان دا امت دا مستقبل دا پانا دا دا خیر بنیاد دے. باید چې ځان ورته ډیوټ کې، ځان ورته وقف کې، شپې ورته شوګیری کې، او دا علم د دې علماو دا ځان سره محفوظ کې، فروغ به مبلغ او عام سامع. کله کله ډایرکت سامع هغه نه خبره هېره شي، خو چې سامع دا خبره کنوے کړي یو تھرډ پرسن ته، دا هغه حافظه قوي هغه یاد وساتي. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې یو جمله د حجۃ الوداع کې دې لوی حکمت پروت دی، دلو فلسفه پروت پرتا دا، فرب مبلغ او عام سامع. صحابه او حضور نه ډایرکټ واوري دا صلی الله علیه وسلم ورضوان الله علیه اجمعین. او پیغمبر پاک ورته وی دا خبر ځان سره ساتای، ما دا کنوی کین نور خلق تا ممکن دا نه هی رشی هغه ته بیان دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو شاگرد دی، یو حدیث روایت کړ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته وی وسمعته عني تا زمان اوریدل دی، هغه ورته وی بلا قد روایته دا حدیث تا روایت کړی دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په حافظه باندې لږ زور واچو، به ورته لږ انتظار وکړه، وی زی ځان سره یو کمرې ته وردن نکړم. په دې کمره کې د حضرت ابو هريره مخطوطات پراتو، نو په هغې کې تفتیش شروع کړ، تلاش شروع کړ، حدیث ورته میلاو شو، وی نه هم صدق فارشتیا ویلی دی. او دا بورر حافظہ آخو ضرب المثل وا، خو کل یو خبر دا قوی حافظی والا نهمی رسی بل سڑی تا یاد ای. اس آغا دا آغا شاگرد آغا مبلغ آغا آغا خبر آغا خبلا وعی کے پا حفاظت کی و پا میمری کی ساتھ لیوا. ردی بزرگان دا علوم دا زان سر محفوظ کے سبق پر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. په دنیا نظام داسې روان دی. حضرت مولانا بن نوری صاحب رحمه الله ډیره موده د علم خدمت وکړو، د علم حدیث خدمت وکړو، خو چونکې د فطرت قانون دی په تبعی وفات باندې الله طرف ته لاړو، د هغه شاګردان لګیا دي، هغه خدمات یې جاري او ساري ساتلي دي. یو وار هم دغه زوړ دفتر کې ورسره ناست څه خبره څه تذکره وشوه، ما ورته حضرت امیر صاحب، ما به ذکر کو امیر صاحب، ما حضرت امیر صاحب ما د میراث کې امام ابو زهره یو ډیره عجیبه خبره لیکلې ده، وی هغه ما هغه حکمت باندې ذکر کړي چې دا اولاد ته د والدینو میراث ولې ملاویږي. نو ما ډیره قیمتي خبره لیکلې ده، وی ځکه چې دا ژوند د اولاد تسلسل د حیات د والدینو دی. نو ما ورته مې به نه دا خبره دا د علم دین باندې په دې باندې تثبیت کیږي چې دا د تاسو نه بعد د شاګردانو د علمي خدمات دا تسلسل ستاسو د حیات او ستاسو د زندګۍ دی. دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کې وفرمایل العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصديدانو عظم كورة تاسو خدمت كي شي دنيا دا علماء ذكر كي شي علم دوك اسمه دي يو علم الأديان دي وبل علم الأبدان دي. علم الأبدان تعلق دا بدن سري، او دا علم الأديان تعلق أولا وبالذات دا روح سري، ثانيا بالعرض دا باديات سري. ذكر تاسو خي خرصول بسنگا كي، اغسطل بسنگا كي، إجارة بسنگا كي، شفا بسنگا كي، مارتگیج او رهن بسنگا كي، شفا او پریمشن بسنگا كي، پارتنرشپ او شراکت بسنگا ڈیولپ كي، اس اغسطا دا مادی جوان سر تعلق ساتی. زکا چه قیامت پرد با اللہ تعالی ستا دا یو یو حرکت او دا یو یو عمل تانا تپوس کئی صحیح اس عمل ویستا نا علماء تعریف کئی چه کلو حرکت صدر من ای عضو من اعضاء الجسد يسمى عملا، دا بدن دا کم جارحی دا کم عضو او دا کم آرگن چه کم حرکت صادریگی دیتا عمل ویلسی، اس کلا خسا دریگی او کلا بدسا دریگی. فتاو لگر چه اللہ دا اعمال تپوس کئی، نو دا خب ہم تپوس کئی مصاب بیتے، دا بد ہم تپوس کئی معاقب بیتے. اللہ تعالی دے منگا محفوظ امامون کی باہر تقدیر. ما بکر کلا مرگرو تا ذکر کو ما دا غنم، خصوصا حضرت قاری سے دامت برکات کی، دا خود فلسفی عالم دے، دا منطقی عالم دے، لہذا فلسفیانا و منطقی خبر ببلا لے رہے کئی. نو ما مرگرو تا ہوئی ما دې علم علماو دومره ډیر تعریفونه کړی دي چې دا اجلاد بدیهیات او احفاد خفیات او تعریف د وجه کمزله خلک کوی نه علم وایي ستا صحیح بلا ډیر تعریفونه علماو کړی دي. نور یتجلا به المسکور لمن قام هو به صفه توجب تمیدا بحيث لا يحتمل النقيص صحیح. دا په ډیر مشهور دي نور بلا تعریفونه، نو ما چې څومره د شی تعریفونه زیات شي نو دومره پکې خفا پیدا شي، د جلا په ځای پکې صفا پیدا شی. ناظران ما و ما اجلاد بدیهیات و افاد خفیات و گزو خود دا تعریفون شامل متناول دی علم الادیان و علم الابدان دوارو لا. ما دا علم الادیان چکل تعریف کے نظان مستقل تعریف دے کے او علامہ صدر الدین دیر خط تعریف کنے دے چی علم دین نور یقتبس من مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم للفلاح فی الدنیا والعقبہ، چی دا آغا نور دے چه ده پیغمبر علیه صلات و سلام ده مبارکی سینه ناغسته شوه ده چه تا تا دی دنیا کی هم کامیابی میلاو شی، آغی دنیا کی هم کامیابی میلاو شی. اس عزیزانو ده امت بد قسمتی دانا چه ما دی علوم دای راجح کری دی پا دین علوم بانده، دیل ترجیح ور کری ده پا دغا نور و پا دغا لائٹ چه کم ده پیغمبر علیه صلات و سلام ده بابرکت سینه نا محفوظ ده، ده بابرکت سینه نا اخذ شوه ده. نور یقتبس من مشکات صدر النبی ارتقو بس من مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرانو تاسو دا آغا نور وارثان دے، تاسو دا آغا نور او دا آغا لائٹ ذکر تناسے، تاسو خپل ځان لائٹ ماخ لئی. ولا یستخفنک الذین، تاسو کی حمزان نیستا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی وئی چې وعده د الله حق ده، ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون، دا څه نه وئی چې لا یؤمنون، ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون چې چا کې سرټنټی نه ده پیدا، ځکه سرټنټی بنیاد دی د ایمان. دا وخت موږ ټول لرو صحیح، خو د ایمان سره یقین هم شته او کنه شته، د ایمان سره یقین لازمی دی. ولا يستخفنك، ځکه عزیزان زموږ ایمان بلا اله الا الله محمد رسول الله تر اوسه موږ لا د یقین مرتبه ته رسیدلی نه یو. وعبد ربك حتى ياتيك اليقين، او که کله تر یقین مقام ته ورسېدې قسم دې دا دنیا او بیاتا ته بالکل بی قیمت ښکاري صحیح. دا بلیونیر، دا ملیونیر، دا ڈالر، دا گاڑی، دا بنگلے، دا پراپرٹی، دا دی بستا پا نظر کی حس قدر منزلت اور حس وقت نہیں، خود رضی تعلق دے ایمان سرا نہ دے، ایمان نباد یقین سرا نہیں. اور پیغمبر تم اللہ تعالیٰ ہوئی وعبد ربکا حتی یاتیک الیقین، ذکر یقین آگا شہ دے شک نہ پیدا کی پا تشکیل دا مشکل، نہ دائلہ کی پا تشکیل دا مشکل. ا دمنګ ایمان کوم بدا سے حالت کې ده چې څوک لوګو دې اسلام خلاف خبرو کې بس موږ باندې ځان سره چې پرایو دې څه جواب ورکو، نو پته ولګی دا چې تل لري یقین مرتبه ته نه رسیدلې صحیح. او ستاسو په کې ځان لوم شک پیدا شي، ځان له دې شروع پیدا شي چې اصل دې خبر رښتیا کوي، اصل چې دا خبر رښتیا، نو پته ولګی دا چې ایمان سره یقین کامل به پیدا کړي چې د باطل مقابله کې د سیسا فلای هوی دیوار باندې ولاله. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا کأنهم بنیان مرصوص صرف مقاتله کنا په هر مجاهده کې بد بنیان مرصوص باندې باطل ته ولاړی. عزیزانو ما زخه چون په دغه بل ملک اوسېږم او یقینا ته خبره همیشه باطل سره زه ودم دې کاډ جو تا یو اسکیو تا یا سنیګاټ تا یا چرچستا هغوی دعوت را کې لچر نه پاره بیا لچر نه بعد سوال جواب بھی داغی سوال جواب ہوں دی رجیب ہوں دی کلا سوک پکی دا سی شیطان بولی طبیعت لری ناغا چی سوالو کین زپوشم پی چی دا سڑے مسخرہ کئی دا سڑے مسخرہ کئی لکہ یو سٹوڈن پو یونیورسٹی کرا بانے سوالو کو ویتی جی چیتا پوک سو شوی سابزان سے تبانی ورد لکہ مغرب کی دا مسلمان توہین چی سوکے یو کیمل رائیڈر ہوئی کیمل رائیڈر چی دا پوک سوارا خلق دے نو دا آگئی دا توہین دا پارا وائے نو آگا ماتا ہوئے ویتی چیتا پوک سو شوی نو ما ته پته ولګی چې دا سړی ما سره مسخره کوي زما دین سره مسخره کوي ملت او امت مسلمه سره مسخره کوي. ما ورته وایم ملګریا ته خو نوجوان یې او ما زره تا نه لږ په عمر زور یم صحیح خو ما زما دا قوت او قدرت شته چې د اوښ غوندې یو بې دنګه ځناور قابو کړم تا کې ما دومره ضرورت کوي چې د اوښ ته نږدې وشي نو خلکو ورپورې پوره کاړي وما ګورې ما ته معلومه ته دومره بوزدین سړی د اوښ د شکل نه یادېږي. ناظرانو ځان کې یقین پیدا کړي چې دا باطل د هر خبرې صحیح طریقې سره مقابله کو. یو کس سوال وکړ پروفیسر ما ته ویل اسلام کې دا تصور دی چې عیسائی خدای او يهودي خدای سره نکاح کولر ما یقینا نو ویل یو عیسائی او يهودي سره مسلمان خدای سره نکاح کولر شي ما لا بالکل نه شي کولای په وجه دا وی ډیسکریمینیشن نه دی ما ستاسو په نظر کې به وي زما په نظر کې خدا فلسفیانه اپروچ دی ناغه به هغه څنګه ما زما د پاره د تا د تحقیق سره نکاح ځکه جائز دی چې کته يهودي د موسی ایمان لرم او کته عیسائی د عیسی ایمان لرم تا د پاره دې شی اجازه ځکه نشته چې کته يهودي نه په عیسائی ایمان لري نه په محمد لري او که عیسائی نه په محمد ایمان لري خدای تعالی بند کړی دا ما کته نن کلمه وین مسلمان سره وعده خدا به لزم وکړي. عزیزانو قران کریم کې الله تعالی وایي واعبد ربک حتا یاتیک الیقین په تقدیر هر به کور تاسو خدمت کې جرأت ځان کې پیدا کړي د احساس کم پرې بشکار کې صحیح دا په دوشه نه دی. حدیث کې ابو عوابہ ہلی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمع تراغه حضرت ابو معاذ مشهور صحابی دی تاسو روایت ته دغه ذکر ډیر اوري حضرت ابو معاذ ہلی رضی اللہ تعالی عنہ جمع ته او کارمر کې ناس دي خفا او آزردهونه دی یو خپل لیډر شناف دادې چې دې د کارکون فیس ریټ کړي دې د کارکون مخ ریټ کړي دې د کارکون تاثرات ریټ کړي چې ورته یو قتل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تعالی یا ابو معاذ ابو معاذ ماذا حدث سجل مسجد کے ناس تھے صحابہ کو بے ہمت خلق لوگ مسجد کے ناس تھے سعیل بھی شکل سعامل بھی شکل ستبلیغ بھی شکل صداوتی شکل اس شیئر میں دروار تو جماعت کے ناس تھے سمع صلا دعا حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالی عنہ و توی وی دیون لزمت دی یا رسول اللہ و هموم قرضی رابان خطلی دی هموم و حسنی قرضی رابان خطلی دی دی ہم شکارم پیغمبر علیہ السلام لا سجل وی آمین وائم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والكسل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال وخدوا لپیغمبر طرفنا تلقین و تعلیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طرفنا ابو امامت تلقین او تعلیم زما مقصد دې منبو دو لفظ کې الهم والحزن. حافظ ابن قیم دې راجیب خبره کړې هغه وې حزن هغه شی دې چې په ماضی کې څه شی شوی دې متاثر کړي او ته اوس ولادت نه دې ته وې حزن او هم هغه شی دی چې مستقبل کې دی یو شی امکان کې دی شي چې او بشي او تمامه تکلیف برا شي صحیح ناغه وي مازه کې چې کوم شی شوه دی دا تاریخ تا والا کا سو زوت له کوم شوه دی دا هیر تیر کا کلی دا بد بدن مفلوج کی دا بدل کې چوبن او بدلی پیدا کی دا بدل کې کسل سستی او ناراضی پیدا کی او په مستقبل کې چې کوم کې کی شی کی کی نکی کی بنا افتا بعد او تا د نن ورته تورا څنګه راغوري دمن نو ورته فکر من شوې چې دا بلا څه کیږي اوس زمون پر پښتو کې اگر بل مسلې وي د کوم بلا په مس کې چشپای نه دی نه مې راځي ځکه خدای ته معلومه چې پکې بس هم کړه چې سبب دا شی واقع کیږي هم او کنه به واقع کیږي. ناظرانو موږ د هم شکار شو د وخت نه ولاړ دي او دغه هم دا موږ بوزدل یا بیا زو متړلې پرون د ماشي واقع سره پرون ما بل دا چرشو په دې لمه تاسو مې بوش دا پسړی کې جو بنا وړي دا پسړی کې کسل سستی او ناراضی راو یقین پیدا کوي یقین یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المؤمن القوی خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فقل ما شاء الله وما قدر، ولا تقل لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا، فان لو تفتح باب الشيطان، او كما قال عليه الصلاة والسلام. پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائی دجوان پا ہر میدان کی قوی مومن دے خدای تا خوف ہم دے، او قوی مومن دے بہتر ہم دے دضعیف مومن مقابلہ کی. مومن باید چی عقیدے قوی، باید چی عمل قوی، باید چی اخلاقیات قوی، باید چی اقتصاد قوی، باید چی معاشرت قوی، باید چی سیاست قوی، درس و تدریس قوی. ما تو گونے منیاوائے بصیرت سلیوائے نوریزہ وائے بصیرت سلیوائے صحیح کلا کلا معذرت سا حضرت قاری شاہ بندر علماء کرام بعد اوقات زمنگا احساس کم پری دارا چھے کذب بخاری لولو نخلق بوئی شیخ الحدیث سے دے، کذب بخاری لولو نخلق بوئی شیخ الحدیث سے دے، کذب ترمیزی لولو خلق بوئی شیخ الحدیث سے دے، کن نوریزہ لولو حضرت اندم رکی نوریزہ وائے نحو میر بائی دیمی دان من شعر بوئی طالبانو تا عوزیدانو مامر گروہ تو میں دادم رلوی سعادت دا قائدہ بغدادی ندا کتال چلتا صدرہ سے پراغلے ہما سر ملاقات ہونے کو کزما مدرسی انتحال پر آلے رسید حلق نزیو جانب تر سے حدیث کو او دا تاستا حقیقت ہوئے زیو جانب تر سے حدیث کو بل جانب تبل کلاس بشروع شما شمانا تا قائدہ بغدادی ہوا صحیح تلفظی وقت ہے چدا با تا او سا تا بسنگ پرونانس کے ناظرانو خطیب باندې سړی حیثیت کمی نه بلکې زما په خیال ما ته لوی احترام هلته میلاویږي. قاضی صاحب ګړو ماشومانو سره ډېر شفقت سره لګیاوي یو لفظ دی د انګریزي تلفظ دی او انګریزي تلفظ والی ته خو جدار وایي نه یو دال چې تا ورته وایي تا چې تا ورته وایي آی چې قرآن هم تلاوت کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان صحیح آی چې قرآن هم تلاوت کوي فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربك تتمارى نبیاب ورتا چې دا مرګری اټی نه دا ثارا لیکن لایک لیکن لایک دا عمر تیزی ولا مور کا دورا دورا سټرس په مکوا دا سټرس رګ کم کا نبیا کوشش کو چې دا لای الله تعالی دا جبه داسې عجیب شی پیدا کړی دی چې دا بچپنی دا په کوم انداز باندې په کوم بټن فټ شو نو کبي ارتو ور سره راځي کې دا غي سن به بدلیږي نه لیکن به لګر کړ هغه بیا بدلیږي نه تاسو ګورئ چې اکی چې به کو دا چې په کوټه باندې اخر کوم څه معلومه راځي صحیح نو دا غری مجبوری دا صحیح یا مونږه پښتانه مونږ چې کله اردو وو اردو له داسې بیان وکړ عبد الغفار خان صاحب د خدای وبخي په دې ټک کې بیان کړ په بیان کې وایي میرا قوم یہ چاہتا ہے میرا قوم حالانکہ په دې اردو کې دا قوم مؤنث ده میری قوم یہ چاہتی ہے چې غفار خان صاحب وایي میرا قوم یہ چاہتا ہے نہ چاول آواز ورکو تنقید وکړو ورته خان صاحب یہ قوم مؤنث ہے اب وہ فاطمہ کو لے کس طرح اب وہ انتے تمہاری قوم مونس ہوگی پشتو مونس نہیں ہوتے وہ متکری ہوا کرتے وہ پار تردی رہا ہے اب ایکسنٹ بھی اب بدلے گی نا سکستا اغازی وہ پیودائی بانے لگے دلے جا تو بار تردی رہا عرض میں کوئی رتاس خدمت کے چیک قائدہ بغدادی ہوں ہوئے صحیح تحقیق سلے وایا صحیح زمان کا استاد زمان استاد جردتاری سے استاد اللہ تعالیٰ یہ سرد خور ہو بکی حضرت مولانا عبدالحلیم سے رحمہ اللہ مسلم شریف بیوی من سر یو طالب ہو ہم مسلم شریف اگر با دمر تحقیقی سبق میں شریف و عمر کے مسلم خلاص کرنے ہو کتاب الیمان بیوی جلد اول کی ویزائی جلد سائن بیوالے کتاب الیمان خو کتاب الیمان بارے بیٹور کال دیتا کتاب الیمان بارے نمون سر یو عالم و ردی وزیرستان طالب ہو اگر اس عالم دلو نا اگر تاوی میں سنگن ہم دفر سے سبق بانے پوشی ویسے اب مولانا سے بیچی ہو خبر آتا ہوں کہ مائولے وی دا مسلم امام مسلم دور اگران نہیں بھی کلے کہا دیسے سورہ امام دیر امام مسلم دور اگران نہیں بھی کلے صدر صاحب سے سورہ اگران کرے لے ناظرانو حرض میں کو حضرت صدر صاحب رحمہ اللہ دا اگر مسلک داو بھی کتاب لا سول کمال نہ دے کتاب دا کول کمال دے کتاب لا سول کمال نہ دے کتاب خول طالب علم کا کمال دے ناظرانو عرض میں کو استاذ خدمت کے چہ تحقیق وعبد ربک حتی یقل یقین پا ہر میدان کی یقین پیدا کول لازمی دی المؤمن القوی خیر واحب الاللہ من المؤمن الضعیف پیغمبر علیہ السلام فرمائی قوی مؤمن بہتر ہے اور محبوب بے اللہ تا ضعیف مؤمن مقابلہ کے تو جدی تعلق قوی مؤمن پس کی ایون پہ جودو کراتے ہیں جودو کراتے ہیں سو پہ گشتہ کرنی سکتے ہیں جودو کراتے ہیں سکتے ہیں دا چھوٹ پہلے مولی سید دام جودو کراتے والا نہیں نجودو کراده اغام چیز دکی زان لپکی یو قوت پیدا کرا صحیح مال تخبر بچو تروی مائی دی قوم بوری زمائی در بانده انسسٹ کوم نا چی سشی سٹڈی کا مائی دو کارو نمکو یو جادو مزدکو حرام دی شرعن یو میوزک مزدکو حرام دی شرعن مائی نو چی کم فیلڈ تدائی او پاغی کی زان دی تحقیق مقام تو رسوئی چی پا کم فیلڈ کی ورده او زان دی تحقیق مقام تو رسوئی یقین پیدا کارا میدان کی چی بصیرت دی پیدا شی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے دا دمر دوی انقلاب سنگ را اوس کو خپل خبره بصیرت پیدا صحابه کرام دا دنیا بدل سنگ کا خپل خبره بصیرت پیدا او چتا استوای مولا قاسم سیدانو پی رحمت اللہ علیہ دوی نے لاند کین اس سبق شروع کو دا دمر دوی انقلاب حضرت قاری سے کوئی کم جیسے جزید دیو بندی پر تو موجود دے جے خپل کار بصیرت پیدا ہو مولا یاس رحمت اللہ علیہ دا دمر دوی انقلاب دنیا کے سنگ را اوس کو حالانکہ په مغرب کې تصور نشي کولی چې یو سړی یو پرتعیش ژوند به پرېږدي بیا به بستره په اوږه باندې ښه دي بیا به روانې پیدل سفر به کوي پیدل جماعت به چلی لنډن ته ړومبی پیدل جماعت تلی نمبر پیدل جماعت تلی د سړک په غاړه باندې د مازدیګر لمونځ کو جماعت والا جماعت یې کو اوس چې دا ګاډي تېرېدل چلی دا مشاهده نه وه کړي هغوی وایي چې داسې ایکسرسایز کېږي که داسې ټریننګ دی که څنګه ځکه یې ټول په یو ځای کته لاړ شي نو بیا ټول په یو ځای بره لاړ شي گاڑی اترے دل نو یو تصویر دے دے خواہ تو ازم چی پتہ ہو لگم چی دا سا تخریب کار دا شدگر خوبا نہیں سا ٹریننگ خوبا نہیں کر نا غلا آلو نو پتہ پونی شدہ مازیگر موس خون کول سیغی موس دے نا خوبا دا سا غلی ولا امام سوی اللہ اکبر فور بوان درال سمع اللہ لمن حمدہ واپس سرے واپس را گئے نور موٹر والا ہے سفوسو کلو اس سکی اگوی نور سو پتہ خوب پونی شم خطور شیطانت نے دیوان اس پا دا گا ٹھولا دنیا کی مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دا جماعت چی دمر محرک و متحرک دے پس بلا خبر بصیرت پیدا ہو حالانکہ مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تاسو اکابر انہوں نے تپوسو کو کسو جوندی چی چا کتبے تو سوچتا نا شاہ منصور شیخ صاحب اللہ تعالیٰ غریب و رحمت کی وے مولا الیاس صاحب وے دیر سادہ و دربیش سڑے ہو او وے جبا کی ہم میں تتوال ہو خبر بے کن خبر یعنی سخم مقرر ہوں وہ خبر دزرن راوتا و عبد ربکا حتی یا کل یقین دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کم خبر چکے جو روائے ماں بزرچی نے سوئے مونگا اکثر کوشش کرو یار تک دا سے خبر رہا نہ اونے دی حالت پہ بدل مرے کہ بد پہ منی تو سو دل دے بدل منی بس اس دال نہ خبر ہے اور ڈد ولا ورکاوی بازار وہ عبد ربک حتا یاتی یقین المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف یعنی تسنوع مگر دب بناوٹ نزان بچ ساتا دا اکادمی نے دیوبند پہچان دار اس دی بناوٹ کو دزل خبر پخلے دزل خبر پخلے وا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں قلب و نگاہ مسلمان کا جب دا غیر ترجمان کا چی داستا جب استاد نگاہ ترجمانی کے استاد جب استاد رضو ترجمانی حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الاللہ من المؤمن الضعیف خوص بیا مسئلہ دا مسلمان دا کلا کلا مونگا دا سی امو ما مرگو تو بے ما دا شریعت دو اصطلاحات تی یو اصطلاح دا خو قرآن ذکر کرے دا المرجفون فی المدینہ مرجف او بلا اصطلاح دا ماخوز او مستنبت دا مخول سوشے مخول نماوی مرجف آغا دے چیر دشمن دا قوت نا دیا رہی نو نو نو نو دا دا دے خلاقو لے خبرو نکی لوگو تباہی دے قیامت برا شی دنیا بروانا شی نو دا سے مسلمان تا اللہ تعالیٰ مرجف منافق ہوئی سوئی بات مرجف منافق دے خلق شنا اول باری چطول خلق پا کور کی پیر رشی او دویم اغیر تاوئی مخزل منافق دا مخزل منافق کار دارے چی دے وامی شرک کافر تعریف کے دا مسلمانانو بدن ہوئی کافران اغیر دنیا کے یورپ والا اے دنیا کی کم زیادہ تر زمین دا ایلا ترو تا فخر بالی گاڑا ہے چلے گر چلے خر گاڑا ہے سخ مخالف دا خسر اڈیر بے ظلم او که زما حکومت راه ته دې پابندي نه کوم ځکه دومره ډېرې بوجۍ پیخي هر غریب داسې ولاړې اگر هر غریب داسې ولاړې خدای ته وایي چې خدایه زما دا مالک تباه کړي زما سره دا عمل کړي د حضور پاک فرمایل چې المؤمن القوي خیر و احب الى الله من المؤمن الضعيف خو پیغمبر وایي دا موازنه ګوره ما د مؤمن سره وکړه که کله د مؤمن او د کافر موازنه وي بیا کافر له په مؤمن باندې ترجیح ورنه کي وفي کل خیر مؤمن که ضعیف هم دی ده کې خیر زکه چې تکل کافر له مؤمن باندې ترجیح ورکې پته ولګیدا چې د کافر عقیده لاله د مؤمن په عقیده باندې راجح او ګڼله او د کافر عقیده د مؤمن په عقیده باندې راجح ګڼل دا سوال د ایمان دی. نو زکه یو فرمای استاد ایمان د حفاظت د پاره چې وو فی کل الخير. او بیا مزید نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې احرس علاما ينفعك کوم شی چې تا د پاره د نفع او خیر باعث دی که په خپل په پویږي چې دا د نفع او د خیر باعث دی فبها من اعتمد که په خپل په نه پویږي صاحبانه سے د فیلد ماهر دی قاری احسان سے د فیلد ماهر دی قاری یاسین سے د فیلد ماهر دی عبدالجلی جان د فیلد ماهر دی تو تراش او دنه تاسو کا چې دی باپ کې دسو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای استرشد العاقل ترشدوا والا فتندموا د میدان عاقل نه تاسو کا استرشد العاقل ترشدوا والا فتندموا د میدان د عقل من نه تاسو کا هدف ته ورسی او کومي بیا بزان په خپل ملامت کې باید چې نه تاسو کا نو حضور پاک فرمایل چې کله په دې پوه شي د خپل علم په بنیاد یاد چا د رائے او د مشورې په بنیاد چې دا کار ما د پاره د خیر دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا په کې هیسیټیشن مګوا بیا په کې د هچکچاهټ مشکار کیگا بیا قدم نو الله نه امداد وغواړه په هر کار کې به الله نه امداد وغواړي په ځان باندې کله هغه بلایند اعتماد مساته زماهر ته کله به دا زماهر زاو زاو زاو خدای به داسې غانې چې سرور کې شمن څو څو صحیح ملګریه خدای ته به ګورې ځان خيار خيار نه کړي الله ته به ځان خيار خيار نه کړي به ځان رب تعالی به در شرې په عزت کړي سره له کارونه سم کړي نو مو ته دې د څنګه ورته ځان والا کوم چې لږ ګورې نه کوي د سحر د سنت او د فرض نماز کې یو څنګه ځله یا یو د پاسه یو څنګه ځله وای دی وای مکه د شرې په دی وای رسول د شرې اما دا شیخ صدر و دې دا کول اما ته ني ته صرف مجاز نه ته مجيز او خلق ته اول هي ته اول کړه نو دا تاسو دا وای د صدر کوم چې د سحر د سنت او د فرض نماز کې شناسي بیا یو څنګه ځله یا یو د پاسه سر ځله د آیت وای او افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد مؤمن د آل فرعون باندې د فرعون او جابر حکمران تسلط مې لاول شي چې هغه کله دا وې چې وو فوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد الله تعالی پر درود ټول قانون د سمې پر تو دا او کشه د نفوس یو مستی لرنا ته پاګي باندې دستر نه مطمئن دي بس دا الله فیصله وا او فوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد نو محترم ورو عزم کول تاسو خدمت کې پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم احرس على ما ينفعك واستعن بالله الله نه امداد غواړه شرط ته اومي ها مادي دنیا کی تدبیر دا د عقل تقاضا ده دا د مادي دنیا د ژوند تقاضا ده امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایي ک یو سړی جمعه کې کیناست چې زما په حق د په دې آیت د سورہ الزاریات باندې الزاریات تر سورہ الزاریات چې ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین پدې په حق درا چې الله تعالی رزق ورکون کړي اده په جمعه کې ناشته او اس تک پخنه کوي امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې سبب سزا ورکا دې د قران تکذیب کوي دې د خدای تکذیب کوي الله رزاق دې د ترزیق د پاره الله تعالی دا سبب والا دنیا پیدا کړی دا باید چې دې د الله تعالی د تدبیر نه کار والی امام ولی اللہ حضرت اللہ البالغه کې او باب نکړل خاص حضرت اللہ وايي کنه زرا دم واپس دې بده شروع ان شاء الله مالتم دا هغه دا هغه نوجوانانو ته مشکو ولا تای په حجت الله شروع کړی دا هغه وی چې دا حجت الله ته مکرر شروع کړی دا اوس په تفسیر صحیح پویږو په حدیث صحیح پویږو شاست الله تعالی یو لدنی او وهابی علم ورکړ دا شاست رحمت الله علی یو باب لیکل دا هغه چې دا الله تعالی په صفات و ثلاثه باندې د صفات و ثلاثه تذکرہ کړی دا یو بدیع یو خالق یو مدبر بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون امام سيوطي رحمه الله عليه يعني نور مفسرين اغير بديع السماوات والارض لكل موجودهما على غير مثال سبق ان الله تعالى بده كن نقل نه کرے الله بده كن نقل نه کرے يعني چائنا فلسفي نه رفل تو چائنا فلسفي ان پوي چمیان ډیر بلاغان دي دنیا کوم ته چې سشي جوړي کی بس کای تر ورک کې انسان دی ولا ورک نه دا غیم کافی کای زری جوړي او ستاب هزار تر راسي په کم قیمت باندې الله تعالی نقل نه کرے پاسمان او جوړو کې بدیع السماوات و الارض مفسرین لکلی دي موجودهما على غير مثال سبق خود شاسه انداز مختلف دي اگر وای صفت ابداع دا عبارت د دین دی ایجاد شی بدون ماده ایجاد شی بدون ماده الله سره هیڅ میټیریل نه حالانکه دغه ورکوټه مادي شی چې جوړه کې د پاره مواد کار دي الله تعالی سره هیڅ مواد نه آسمان جوړ کړ، الله سره هیڅ مواد نه ځمکه جوړ کړ، الله سره هیڅ مواد نه دا غرونه جوړ کړ، الله سره هیڅ مواد نه دا هملي باډي او اجرام فلکیه جوړ کړ، بدی او سماوات او ارض دای جسنګ جوړ کړ. صحیح کنا راځي لکه موږ په اپ موجود دي چنو ورته موږ دوره وړو کې کور او وړو کې کوټه بغیر د مواد نه جوړولې. خدای دا دومره لوی دنیا بغیر د مواد جوړ کړ، اس مواد سره موږ دای جوړ کړ. نو الله تعالی وګ چې ما د ځان په شان کوم کړه دا قضا امر فانما یقول له کل فیر د کل نو یا ما د بل نه د خدای په حواله د کل نه ځات مواد نه مشته. الله وای ما وې کنو دا ټول دنیا باندې اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. او دې د صفات د خالقیت رشاد صاحب رحمت الله علیه فرمای چې د خالقیت د صفات تقاضا سشی پیدا کول د مواد نه. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. چې الله انسان د صلصال كالفخار نه پیدا کړ، د نوکری صاحب کلی نه پیدا کړ. مرګر تمام مې خدای سره مټکه نه جوړه. ادم علیه السلام مټ نو نه منګي ونه کوځوا چ په دې خاطر واغه غلا او خمبر ایکلا او غیره مټکی چې جوړ کا پکې پکې وو پروان شه نه. دا یو شاهکار دی. فتبارک الله احسن الخالقین. الله تعالی په خپل وای تاسو بقدرې د پنجاب نه مقررین صاحبان چې راشي صحیح نو کای ته خلق دین دبا دی الله اکبر سبحان الله نو اج په خپل ترنم کې جوړ نو په خپل سبحان الله صحیح. یعنی خلق او ترتیب وکړي چې وای سبحان الله ما ان کړې چې وای چې نور خبرې وکړي. الله تعالی چکره د انسان د پیدایښت ذکر وکړه، وی فرمایل ولکه خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر. الله تعالی وی د انسان د تشکیل تذکره وکړه په خپل ثم انشاناه خلقا اخر. متوور دا ټول لفظ داسې کوي دا باډي لنګویج داسې کوي. الله تعالی دا الفاظ بدا سے انداز ذکر کری جی باڈی لینگویج بہت سے جوڑے ثم انشانا و خلقا. اللہ وقت بیا ما دا انسان پیدا کر پیو نوی خلق تاکر تارا پارا استعجاب خبر ثم انشانا و خلقا آخر صحیح. نبیاء در مقررہ و سبحان اللہ لی و تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ پکل سکون آلتا چلائے والتا روی لئے سکون آلتا ما الله تعالى فقبله فتبارك الله احسن الخالقين. خدا سب بهترین خالق دا انسان سمره کستفید. ان الله خلق ادم على صورته. ان الله خلق ادم على صورته. الا سو کوئی خدای انسان خپل صورت پیدا کړي موږ خدای صورت دا قاری انسان ته په قصبه مکافر کی ها چې تو تعریف د ذات د باری کې په کله یا بكل هی تهر توحید مخالف دا الله تعالی د ذات د بساطت مخالف ده بس مخالف ده. ده خود ده خدای ذات را محدود کے اور دیوئے چه محب اللہ بحاری دے پفاوی چلائے خالق تاسوائے سلم کو سنت کڑے ہوتے نونگا مور احسان سے بل خدا کا منطق دے رہا کرتا کسنگا اس دے طالبان بابرکت جو نہیں لکھتا کسنگا ہاں لبار دے نونگا خدای بے رحمو کی سلم کو لاتے بس کندیا بہو پیار دولا چه کندیا یاد کا ذیب برکت تو قران برابر ہے مالک کو ہم نے یہ کرا دیا ہے علمی میدان کے برکت کی کتابوں نے باہر تقدیر حرج میں کو نتا سے خدمت کی چوس اللہ تعالی فرمائے فتبارك الله احسن الخالقین. نو اللہ تعالی انسان پیدا کر من سلالت من طین من سلالت من طین وسلالہ صلی یسل سلول السيف السيف المسلول جو مشہور کتاب ہے اس میں کہتے ہیں باہر تقدیر حرج میں کو نتا سے خدمت کی کہ سرور السیف د تیکینا تور رایستل د غلافنا تور رایست. الله تعالی او فرمایا در خلقنا انسان من طین من سلاله من طین. ابن عباس سے فرمای پیغمبر منتظر کرو صلی الله علیه وسلم چه سلوی احوال دا پتا خمبیره کیدا نونگر تکلی امریکی جب کی اور دو دی او یو جی ایچ دو خمبیره کیدل اورا رجل او خمبیره کیدل. ابن عباس سے وئی چه افراس زخمہ ذکر آغا بہترین تعبیر اندگا ہو موجودہ دور سائنسیفک ریسرچ کے ڈائناسورز دن اس ڈائناسورز کا پیغمبر علیہ السلام ذکر کرے چه با ڈائناسورز دے کے پوپی روار ادا خط خمبی رکور رہا صحیح. چه ردین السلالہ رہو جی دین نوکلیس رہو جی اغاصل جوہر کے رہو جی خدای کے آدم جو کی علیہ الصلوۃ والسلام. بار تقدیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمون گا استاد پوئے دے پارا اغا وقت الافراس الزخمہ وخط الغط السنہ نو یو ڈایناسور د دې نه تر هغه پولیس دی د هغه چې هغه ولاړ دلته نو غلانګ به دروازه سرحد نه بهر وي بلکې به دې نه مزار. نو ډایناسور د هغه دور یو مخلوق و چې دې دا شیخ خمبیره کړه د هغې نه الله سلاله راوستله نیوکلیس راوستله او دا اغا نوکریس نه دا آدم دا بدن تشکیل عليه الصلاة والسلام وتحسب انك جرم صغير وتحسب انك جرم صغير وفيك انتوت العالم الاكبر تحت صرف دخطي ومتكي نيش الله جو کرے الله حدیث کی رضی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائے جبریل تا اللہ حکم کو شیر دیزم کی دا سر پر او دا سطح دا ریک کا غا خور اختو گرزون غا خور کو دا غا خور کا اسا خود جبریل لاسو علیہ الصلاة والسلام قصد دما بین المشرق والمغرب پیغمبر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم چھے ہم محل اجیات کی میں کھلو گا تو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائی چھے دے دا آسمان نرازون سے زمام خیر سم بنا فتدلہ فکانا قاب قوسین او ادنا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی چھے باڑی تم رکھتا و تصد ما بین المشرق والمغرب چھے دا طول ہرائزن دا دا جبریل باڑے بارے کور و لہو ست مئت جناحن نو سی باڑی تم رضی آسائی چھے دا طول سپیس کور کری شپک سوے و دری لاز میں سو رہی جستے میں جن لاز سوے دور نہیں دور ہو بنی اگر دا طول سرفیس دزمکے دائرہ جمک فعجنت بالمیاہ المختلفہ ابن عباس فرمائی فعجنت بالمیاہ المختلفہ سیوتی جنت القرآن رحمہ اللہ فعجنت بالمياه المختلفة فمختلف قسم عبوبة نداء الله واقع نوس مختلف قسم عبوبة دانا شوار شئوه دا آسيا كي تباهي وكوية دا غنو مكي وقراره سي او بيانو تي تور شئوه دا غير كوية نراره او يود دره اكابل نراره او يود باري دا دم نراره يود فلانينا نرده طول عبو ايواپوريشن وش او چه کره ايواپوريشن وش او عبي بخارا تجد شو او بيايش دار سردان سر سجد سائنس د سب ځای سره سبجیکټ دی دا هغه ځای نه چې الله تعالی باران را اوره دا مواد او اجزا د دې ټول مختلف نوع او اوبو پکې موجود و ومنه اختلاف الطبائع والالوان د انسانانو طبيعتونه دی یو بل نه مختلف چې ذره ورته کم نه رسېدلی ده د اوبو رنګونه یو بل نه مختلف چې ذره ورته کم نه رسېدلی ده خاورې نو به هڅه دې عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چ انسان الله تعالی یو شاکار پیدا کړی دی او چې دغه کله مسلمان دی نو باید چې قوی المؤمن القوی خیر واحد الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير کله به هم غیر مسلم ته ترجیح په مسلمان نه ورکړي زمونږ تفسیری دی دی جدي د دې مسلمانانو خو دعا خدي دي ان لله و انا الیه راجعون د دې معنا دا ده چې د یو خدای نه دا فکرونه خدایان دي د یو خدای د منونکو نه دا فکرونه خدایان چې سوکمنی او دغه متیاد اسکی غته نه دي ان لله و ان الیه راجعون تا په اته باندې سوچ کړی دی تر دې خبرې په نتیجه باندې سوچ کړی دی دا ترجیح ټول د شرک له په بدله توحید کې ایمان ورسره ځای لري دی وجنه پیغمبر پاک فرمایي ها کمزوری ځان یو شی دی ممکن ضعف دی ممکن کمزوری دی چې مسلمانانو کې دی هم مسلمان په خدای پخ دی دی وجنه پیغمبر فرمایي وفي كل خير او دی فرمایي احرص على ما ينفق کوم شی چې تاره پر د نفع او د خیر باعث وي په هغه باندې ایګر شه په هغه باندې انسیس اغه توران دي اغه کار او وی فرمایل ولا تعجز ولا تعجز عجز اي عجز عجز اي عجز عجز اي عجز سيد مثلث الجيل ده قال احسان في الدين ده مثلث الجيل وعجز اي عجز عجز اي عجز عجز اي عجز ندري معني اي محدثين رحمه الله ولا تعجز ولا تعجز ولا تعجز كمزوري مخكارك وا بذلكي كما يو كار كي اس وصله کی پیسی ورسره دي اغه وی شهره دا چرتا انویسټینګ کې موږ سمو کوم اته ما پاتې نه کې چې سره مې انویسټ کړی راو نه نه نو چې دې په دغه حصې کې کې اختر بس دغه دا پیسې باندې په ډوډا باندې خلاص کی مې اج پاتې شه نو په پاتې نه شي نه فار کا اولاد څه پچا اته ما دوکا تر مولانا مدنی رحمت الله علیه یو وار په خپل بیان کې وویل وې د انسانانو طبيعتونه عجیب دي وې یو انسان د انتهای حسن زن شکایت نو په هر کې اته بیماری دې دکې کې دې فار کې اته بیماری نو دې دوه کې دې غر څو کې دوه کې او یو انسان د بدن شکاری هیڅ باندې خدمان نه نو دې ځان له دوست شي پیدا کوي مولانا مدین صاحب الله علیه فرمایي څو انسان هغه دې چې دې خپل تحقیق او ریسرچ وکي چې چا باندې اعتماد وکړ دې او چا باندې ما قرآن پوي کړ پوي کړ یره څو کوچو سیاسي میدان کې چا باندې اعتماد نو زه مرګ دې ته وګورم ګورم سپینه کپړې دې بچو دې د مدانون ته باندې یار طالب نه در باندې د مدانون یار طالب نوم دے لوک پتہ کوم ملا باندې اعتماد وکړي چا چا پسې روانه کی چا سکه نو سری پسې روانه کی چا ایمانی پسې روانه کی خو بچا خو با اعتماد کې امام مرګور تو مې دې خو غره دروش کالو پر اوس کا بیان وکړو مې دې خو غره زما نو ام چې مولانا فضل الرحمن صاحب ابو بکر صدیق یو هغه بس وفات شوی حضرت عمر یو هغه وفات شوی دی امام ابو حنیفه یو هغه وفات شوی دی حضرت امام ولی الله یو اغتل دے مولا قاسم نامت یو وای اغتل دے حضرت مدنی یو اغلار دے مفتی محمود یو اغلار دے مولا جان صاحب بنوری یو اغلا مرتضى طول لال مداغی پشاق کتوائی چھے زب پیدا کم قسم دکھے پیدا ہے نو پیدا کیلی دارا قحط و رجال دور ہے تو قحط و رجال دور کی زدگی اشخاص و مسیلہ و نظوی میں پیدا کی گی یہ وجہ نے قرآن و حدیث کے اللہ و پیغمبر کی اصطلاح ذکر کر منکم منکم منکم منکم چھے در قل زمانی کو مناسبت بانے و بہتنی سرے ہو رہے یہ پیمانہ بہت در اصلاف و در زمانی نے کی دیو منگا ہمیشہ در بھی غلط ہے و غلط فیمہ شکاری ہو چھے در قل زمانی مولادا پیمانہ در ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نپاہی پیمانہ چکتا سکر رکھی گئی بیاورت در امام ابو حنیفہ پیمانہ کی دیو نپاہی سکر رکھی گئی بیاورت در مجدی و سسانی پیمانہ کی دیو اور یا کلم عقیدت ورسر دور پیدا شی چھے دا سڑے معصوم عن الخطا دے دا معصوم عن الخطا دے وسا معصوم عن الخطا نے خطا پر خپل غلط عقیدہ جوڑا کرے گا سبب دا غن خطا کی گی رد عمل اور ریئیکشن بستا دم رتی گی کہ پرون دے معصوم عن الخطا گر زور نن بہت شیطان وے ابے کا نن بہت شیطان یا کا ذکا انسان دے خطا بتی کی گی نہ بس دا ہوا یا کہ پدی دور کے دا زمان لیڈر دے نور مقابلہ کے بہترین سنے دے دا زمان جماعت دے نور جماعت نور مقابلہ کے بہترین جماعت دے پچا کو اعتماد کے کنے بیٹھے پرون میں یہ ذکر کرو مرګونو تعلق تاسو ولې نه کان طالبان آی ته ذکر کوم دې خو ګورې زمونږه لویه غلطی ده چې زه په کوم میدان د دین کې یم محدود پیمانه باندې کار کو ځوان ټول دین دا د نور خلکو څخه وخت ده صحیح مثلا که زه تدریسي میدان کې نور ځوان ټول دین دا د اجنډي کې نیولې حاصلې ونی دي ور صاحب صحیح بیا ابو وی ټول دین دا د مدرسو کې نه ده بوزلان دي بار نه صحیح بیا وے ټول دین دار چې هغه کوم دا بسترې چې وګ باندې کیږي تاسو باندې کوي خو نه پوه شوې دي صحیح بیا هغه وې چې ټول دین دار چې په کې انګریزي کې ماتور شي نو سر کار نه دی دې دین کار نه کوي دغه ډیر لوی تباہی ده د امت لپاره ډیر لوی تباہی ده د جګړې په کم میدان کې چې دینی کار سو کوم کوي هغه ته استحسان په نظر وګورئ ته سپورټ هغه ورکا هغه ته قضاو کې سپورټ تاله ده ستا میدان دا اغم مؤید وی او مؤید وی او دا اغم میدان ستا مؤید او مؤید وی بیا با دین مقبولان دروانی جی ورنہ مذہبی طبقی دی بلگیا یو بلد رس پیرا کاغی بیا دی یو فکر حاملی دا تبلیان سو دی دیو بندیان دی دی حنفیان دیو بندیان دی لیکن دا جمعیت العلماء والی حنفیان دیو بندیان دی دا مدرسو والی دا حنفیان دیو نوچی منگا یو بلد رس پیرا کاغو قسم دی کمودو خیر رضو کتا دا برسلی جوی دیو دی ما خیر چند رس زمو کو ټول صلاحیتونه توانای په دې باندې ضایع شو چې یو بل د څنګه ذری نه کوو رقابت غوښتي یا حسد غوښتي ما په جمعه کې ویل دي تیر جمعه کې بیان کې مې ذکر وکړ ما هر یو سره چې مولانا سره درې سلور غاړي پولیس یې پیند شپږ صحیح چې په دې مخ کې روانې درې شپږ سره روانې هر یو سره دې زمانه لو بوډا خل دې صحیح دغه بخاری هغه چې ګوره کې ولې هغه نفس کتلې نه از خود بخاری وای نو ما په یا د خدای بندا د الله په تقسیم راضی شه د الله په تقسیم راضی شه الله تعالی خپل کارونه په خپل چلای الله تعالی امام ابن خلدون ډیر عجیب خبر لیکلی دا تاسو بدل نه امام ابن خلدون ډیر عجیب خبر لیکلی دا هغه وای د علمي میدان علما علمي میدان علما دا د منطقي استدلالات عادي شي د منطقي استدلالات عادي وي ایس غرا کبرا نتیجه یس حد وسط ساتھ تھے ان کی طرح بس حد وسط ساتھ تھے ہاں اینے دوی داس یعنی صغرا کبرا داس جوڑ کی صغرا کبرا داس جوڑ کی چہ دا مولوی سے دا تو بخاری صحیح نہ پڑے او دا پروٹوکول باید چہ دا بخاری میں درست ملا گی نتیجہ تے دار ہوا دے بڑے سے داس دا مال افکار دے ناظران امام ابن خلدون وی چہ اگے دا منطقی استدلالات عادی کہ دا سیاست عملی میدان پہ راو باسے پا دے بل بلیا پا زگ زگ لارو بانے ابوی نکوئی گی کہ دے زگ زگ لارو کے بلیت تان کم دائے کم اور رائٹ تان بے کم دائے کم اکثر پا دیوال والسی سارے ہو جائیں گی پا پلا ہم بیڑا کر کے برو کر کر ہم بیڑا کر ما پرون آل شاہ مصر کی طالبان دستان پر ذکر اکر میں دے خواب گورے اتنا ایسی کہ دنیا کی گردن تو خوشکت فتحی آبت کس مدین رزق میں تشتت شکار ہے نبار در دی میں دی دنیا کی گردن محزت آستا ہوا ہم سلگا غندر مشاہدہ زمان چی رہا لیکن مشاہدہ چیزا مادہ میں دا مفتی محمود دی زوی شاہ تا ادھرے گئی او تین ادھرے گئی مدرسہ با ہم بچوئی مسجد با ہم بچوئی پٹکے ہم بچتے گیرہ ہم بچتے اگل گئی دے سلورو بین الاقوامی سازشونو پر ضد د دې سلور سیزونو حفاظت کوي. مونږ ته تقاضا کوو تا خو اسلام نافذ نه کو د کشمیر کمیټه چیئرمین اتا اسلام نافذ نه کو په صوبه کې د حکومت او تدبیر لا دی اپوزیشن یا ته خدای بندگانو مونږ چې تلاوت هم شروع کوو اعوذ بالله وعلي وبسم الله ورپسې یو ځکه دا په د مذهبت اولاوي د جګړې منفعت نه خارج ساتي په د مذهبت اولاوي نو اس کاغه اسلام نافذ کا استاد پټکی وګیره تا نه وخرو ایا مسجد او مدرسې ته ګورونه کې قدرت چې چېرې اسلام نافذ شو جمعات او مدرسه او پکې نیمه پاګې اسلام به مرګري هغه د په مذهبت کې لګیا ده بل لقامي حالات داسې جوړ بل لقامي ګلوبل سرکمستانسز داسې دي چې هغه غریب لګیا ده چې د ملک کې دا ګیره او پټکی څنګه بس کم دا مسجد او مدرسې څنګه بس کم او تاسو په خپل مشاهده وشو دا د وفاق مسله چې پیدا شوه زما د قسم وی کړه فضل الرحمن دغه ځای نه نه د وفاق نه مو بقاری شه حاضرانو اته به کوسته چې موږ جذباتيان دي او بیا د ذاتي مفاداتو د ځا شکایو چې زما کار ورو نه شه پلان کې نه صبح ټیکټ ورکاو مال اعلان کړه زه خدای غو نه لوي نه او کسې مونږ کو د حضرت خالد او د حضرت عمر حضرت خالد رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوت حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنه باندې سر شهرونه وویل او سپیسی ورته نام کې ورکړي حضرت خالد مخالفینو حضرت عمر ته خط لیکل ولس کې لی فتح کړي صرف اخر نه کېلا پاتې اخر نه کېلا فاینل راوند دی او فاینل راوند کې حضرت عمر خبر راغی حضرت خالد رضی الله تعالی عنه چې دا خبر رسیدلې نو کله رښتیا وي تا پیسې که تا د خپل جیب ورکړي دا په خپل مدح او تعریف باندې خوشاله دل دی دا اسراف دی او کله د قامی خزانه نه ورکړي دا د رو خیانت دی نو په دواړو صورتو کې ته اهل قیادت نه نو ته قیادت ورکا به غیرت رضی الله تعالی عنه او تر یو سپای په حساب باندې رښتو سب تراشا چیف اف دی آرمی سٹاف خالد ابن ولی رضی اللہ تعالی عنہ خط ورته ملاوش شپیو پی تیرے نکرا در شپی ما سلطان ماندن بعد نیگ را حرد بو بیدے تھے ویجی دادا میر مومنین خطر آگا دے حرد بو بیدے تھے دا ستا سخیا ویجی خبر کنٹی تو ما پیسی ورکڑی دی ورکڑی اتپل ذاتی پیسی دی او پپل ذاتی تاریخ میں دی ورکڑی ما اغت اوے چی خپلو اشعار سرا حر ردهم علی القتال دا مسلمانان دیر ستنی دی ولس کے لیے فتح دی سبا فائنل راؤنڈ تو وردو تیکل اسپیرٹ پیدا کا انرجائز کا توانائی والا زیادہ کا ویغت دمرا بہترین طریقی سر دا صحابہ انرجائز کا و تابعین انرجائز کا چماؤوی دا دم دیو انرجائز کول پکار دی میں حسان ابن ثابت میں پیسے دا ذاتی جب نوکری خبر اخو صحیح دا حرط عمر رضی اللہ تعالیٰ ویتو ذاتی لیلا اسراف دی کہ قامی دا غدر و خیانت دی تا اہل میں ویجتا سو ما وردیس کرے دا در جرمین وردیس آمین دا جرمین کو پیزے کالا کس مناسب لگیا کہ جامعہ بس آگئی نو وانا سنجا صرف دیر نیک سلو اللہ دے مرکب منور کی بدی باب فہد کے ناس کی باب فہد کی مانا سنجا صرف ناس کو زمان سنجا صرف نیک دیر ناس کو مانا سنجا صرف دیر بلی سڑے ہو اڈیس شفیق و مہربان سڑے ہو کوئی قاضی سے بھیساری عدتا ہوں آیا شدہ جامعی تھی بلی باس ورطا ہے جیو کہ بلا ہوا اچھا ہوا تو اسلام نا بس سڑے سڑے وی اس دے ور پسی شوی دیو ایسا ماں پر خیال دے دے قاضی سے بدھاو کو کھڑے دے نماز سے لگا پر لگو ما یستا سکیا لے استا شاگر مخ کی پسر روک پر کرتے دے پسر وی نمال ادا سے نمال میدا آگا سے جذباتی سرے دے وی دے پر دو کو کھڑے دے چی دے نو شرف پنو آئے چی دا جانو پسر نو ایسا بکر دن آؤ پر بربن کر دی جا نما جی سور تا ہوا ہے ما سور تا ہوا ہے وی دے استا خبر منی ورتا ہوا ہے چی جامی دی نو باشی ہر دے وی سڑیا کتا پہ مار کا اپن مقصد پہ سر تا ہوا سا اور دے پہ خدای دین نا دے گا نا مورا سے تو میں مورا سے جاتے بھی بڑی سڑے دے دیر میں سڑے دے مارے دے اپروش خالص مطبی ہو دی بھی اپروش دے صحیح مائے دے دن پلا رہا کسی گیا سا بلکل رکاو دے گا رہا ہے مائے مائے دے وی چھتا ہوا جنہ مشرف خالص خر دے بس وہ ارتوائے چھ کتا پہ بار کا اپل مقصد پہ سر تا مولا سب دیرو خان بار تقدیر عرض میں کوئی رتا سے خدمت کے کہ حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وفی کل خیر مسلمان کی خیر میں احرص علی ما ینفع واستعن باللہ نو خالد بن ولی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ خط دا زما ور دیتا مال مصفائی و مقام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وین تب زمان نائب ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ تو امیر المؤمنین حکم بل شان دے ما تے وی تاخیر سب ترا شاخی سب کے نائب نہیں ولا اے کسو کو لاڑی اے کس پائی ہو لاڑی نا امیر المؤمنین حکم کو تم نشی پا مالوڑے زیم نشم پا زمون دا امیر حکم کو زمان مزان مطابق راگے فا بحاو نعمت صحیح او کتمار میدان مت دا پر سے پوئی دو بیا تا کے پیسے میں سی لستی پتہ نشتے دا شیطان زمون پر دماغ دے سنگن او تے سنگن دا دا شیطان منگا انسپائر کئی عزیزانو دعا ما هو ما زمون بد قسمتی دا چې مخالف کو بکی پروپاګاندا او مخالف دورا پروپاګاندا ایا سبحان الله مداخله خو دورا جبد بلا تر دورا جبد هغه مخالف دورا پروپاګاندا را واخلي ټول دنیا دی خبر عزیزانو عرض میں کوستاس خدمت کی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ کلا اگر سپائی ور دیوا چولا چا کسان ور تو نہیں فائن راو تاریخ بلا دول صدا خطا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اگر فتح کروا خوز با تاریخ کے ابو عبد بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مرادی کہ دا خطا اگر فتح کرے دا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی جملہ ور تو ہوئے کنت اقاتل للہ والان اقاتل للہ ما جنگ کو اللہ دا پارا اس بم جنگ کو اللہ دوبارہ اور ابو عبیدہ اغم بدل مستق سرے رہے دے جنگ کو اللہ دوبارہ اس بم جنگ کے اللہ دوبارہ ناظرانو سو پورے چمنگا دا مفادات شاہ تقنی دل انسانوی حیثیت نرے ورکڑے اور فکر لمو اولین حیثیت نرے ورکڑے تو فکر مزان نرے پوئے کرے قسم دے کامیابی بیانی نو حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم احرص علی ما ينفعک واستعین باللہ ولا تعجز ولا تعجز بزدل کے گما دیم مانا شام اگر زبا عجوز کو تاسو پی جنی ہائین کو آج عجوز کھول خلق پی جنی صحیح شوہ چی عجوز مگر دوا شام اگر دوا آغا لفظ ویف سنے دی صحیح شام اگر دوا یعنی بزدل کی گما شام اگر دوا او بلا مانا ہے چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی استعان باللہ خدای نے امداد اگوارا او عجوز کی گما ما کمزوری مخکارا کمزوری مخکارا کوا جرعتو کوا مخطولان دشا و این اصابک شئو کنتیجہ استاد توقعات و قضب رانا فقل ما شاء الله وما قدر بیا استاد تفسیر دی پیداوی چی دا هاگا چی خدای غستا او هاگا چی خدای فیصلہ کرده دا هاگا چی خدای غستا دا مشیط مانا رضا نده دا هاگا چی خدای غستا وما قدر او هاگا چی خدای مقدر کرده و فیصلہ کرده و لا تقل دا سی کلو موعدو کن کار دا پارا لب ان فعلتو کذا لکان کذا و کما دا دا سی کرده بیا بدا او کمی دا سکرے بیا بدا سشیو فا ان کلمت لو تفتح باب الشیطان دا شیطان لے اکسس اور کول لی شیطان بتا کہ لو شروع کی دا سڑے دے دا کمزور ہے کیلئے مالک دے دے دا مائن دے در بدلی جی لانتا مردور تو موائن عموماً وہم کلے چا مجھے خبر ہوتا او زورت لگ مبالغا کی دا شیر وان دا زفر چی جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ زفر جھوٹ بولا ہے تو قائم حالانکہ زی پتہ انداز میں تدبیق کون خدا صرف دا مبالغے پا انداز بانے د مبالغه په انداز باندې چې دې بالکل اصل کې کله صدقه دې دي صحیح د مبالغه په انداز کله صدقه دې دي صحیح چې مریض چا په شان دي د دې په شان دي اوس عزیزانو نو ما ورته مې د مبالغه په انداز د سفر دا شعر ډېر خدي چې جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے صحیح بس پہ خبر باندې ٹھیک گزرے گا او چې بیا دا ہوا چې خبر ٹھیک ہوا اس تا بار زور لگا تر پشا کے گی تتنا اس پشا تختے صدر سے مرحوم مولا عبدالحلیم سے رحمت اللہ علیہ آغوی چھے مسلمانی نے کوشش کوا چھے دا ابو بکر پر خروانے چھا پر خروانے او کوشش کوا حدف و عظم بلند ساتا چھے آغا مقام تا بزان رسول نوی رسیدل خود ممکن دینا تو عظم دے بلند دے عظم ارادہ جن کے پختہ ہو اور نظر جن کا خدا پر ہو تلا تم خیز موجو سے وہ گبرایا نہیں کرتے نو عظم بلند ساتا حدف عالی ساتا چھے دا ابو بکر مقام تا با انشاءاللہ کوشش کم سزان رسول رسیدے نشی او بار دی تا گوداو بر شروع دی سبای تا گوداو بر نوے کا مسلمانی کوشش کرو چی دا ابو بکر پشانی او وے کنی مسلمان کافری نوے بیا کوشش کرو چی دا ابو جال پشانی سر چا پشانی چی دا ابو جال پر وے خبردار چی دا فرعون تلا بر کافر نشی تقریب دا بایدا چی بیا چگی وے چی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بیہی بنو اسرائیل و انا من المسلمین شیخ دلشا منصور بوی فرعون دورا دلوی چی بی بیدنو چگی وے چی ما اس ایمان راوڑ دے چ معبود بغیر د هغه خدای نه نشته کوم چې د بنی اسرائیل معبود دی او زه هغه عبادت سره ټیټوم به مولا روم یو شعر لیکلی چې بانگ آمد چونکه کار ای جا رسی پائے دار اے سک کے کارے ما شیخ سے لب غصہ ورلا فرعون چی دا شیر بے ترجمہ کو بے پائے دار اے سک کے کارے ما رسی بے فرعون چی دا چیغی ویلی وے اللہ ورطے دلہ اس کو نہ ٹھو لگا بار تدبیر عرض میں کو رتا سے خدمت کے سر سے مرحوم رحمہ اللہ آغا ذکر کو وید اللہ تو مصبت دنیا کی ابو بکر خواہ مصبت دنیا کی ابو بکر خوف دے او وی زما په منفی دنیا کې ابو جار خوف دے چې سړی غیرتی بس په خپل کفر ټینګ ولاړو چمړي دو حضرت ابن مسعود ولا سر کټو په دې سینې ناشتو از بخاری کې واقعي ذکر کړی دا کار احسان سے بتفصیل سره ذکر کړی ابو جہل ته تاسو کې تاسو کې ودا سر ریکټ کوم وین دو خبره زما په تور وصیت یاد ساته یو مې سر لګلان دینه کټ کا کنو سر نو مېستې چې لګوچت کاری نو سردار سر دی له کتره کټ کا او وې دوی محمد توای صلی الله علیه وسلم چې دې مړي دو وکه د دې دشمنای کې مزید شدت راغله په ژوند دې ستاسو دومره مخالف نو لکه څنګه چې مرګ مخالف السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم بخمس امرني بها الله عز وجل السمع والطاعه ولزوم الجماعه والهجره الى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر محترم د جمعیت علماء اسلام دیر قابل قدر مشرانو د جمعیت طلباء اسلام دیرو نازول ځوانانو او محترم مسلمانانو رونو نن یو وار بیا د جمعیت طلباء اسلام د بیرغ لاندې جماعتی پروگرام باندې د خبرې کولو موقع الله په لاس راوسته محترم رونو په دې اخبار کې مې ولوستل چې دا اجتماع تربیتی ده او بیا دلته یو ملګري هغه یو چکم راکړ جی ٹی آئی اور دور حاضر کے انقلابات دا دوارا موضوعات ہر یو ذان مستقل کتاب لکل گواڑی خبار تقدیر ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ سلگا خبر پا دا موضوع باندے آن تاسو خدمت کے بوڑان دے کوم محترم ارنو مانا اوڑان دے زمان مرگرو دیر پا خانداز فکر و نظر تاسو توڑان دے کو لیکن سنگ کیو مرگری ذکر رکو چیز جماعت بیس او فاؤنڈیشن د جماعت انفراسٹرکچر او بنیادی زیرین ساخت نون چی ورطا بنیاد وایو دا دے فکر خو خبر دے دے چیز فکر بانے سا خبر عرض کم رنبے جمعیت طلباء اسلام تا تعلوم دا چی دا جمعیت طلباء اسلام دا دریو الفاظ و مرکب و مجموعہ دا او تاسو پدی پوئے گئی چی دا مرکب توصیفی دے او که مرکب اضافی دے خو په یو یو لفظ باندې خبره کوو آٹومیٹیکلی به نتیجه ستا لاس ته راشي چې دا د کومې نوعې مرکب دی. لومړنی لفظ جمعیت جماعه یجمع جمعا دا په لغت عربي کې په دو معنو راځي یو ټو کولیکټ او دویم ټو ارګنایز یو دا شی را جمع کول او دویم دا شی مرتب کول او منظم کول اس دا جمعیت دا لفظ تقاضا دا دا کسا خلق بنا جمع کے او آ خلق بنا سے نہیں لکا دی بازار کے چی خلق منڈے ہوئی اغیب ارگنائز کے put them into order into series into grades into categories اغیب steps ورکے اغیب درجات ورکے اغیب یو لائن بانے لگے چی ہر رسترے دوڑان دینی سپورٹر بھی او کدا سے نوی نبیہ پدی پی خور بازاروں کے تمہارا دیر مخلوق دے خصوص پر جماعت او جمعیت نہ ہوئی محترم ورنو جماعت جوڑی گی سنگا پتائے دے چیزے خانے کی تعریف نہ حکم دا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث اگر دے باپ کی ایکسپلائٹ کون دا تعریف اور ڈیفینیشن نہ پارا حضور علیہ السلام دے مرگری اڑان دے تلاوت کے دن صراط المستقیم داد امت والا و لوئے زنانا و نارینا معشوم و بالغ زوان و بوڑھا سورہ فاتحہ ٹولو تیار دے لہذا دا پیزنی چی دا اے دن صراط المستقیم دا سور الفاتحہ آیت تے پیغمبر علیہ السلام نا صحابو تا پوسکو وما صراط المستقیم صراط مستقیم تشے دے دا کم الار دا حضور علیہ السلام فرمائل ہوا ما انا علیہ و اصحابی دا د ژوند تیرولو هغه نهج دی، هغه ډګر دی، هغه طریقه ده چې په کوم نهج باندې ما ژوند تیر کړی دی او زما صحابه ژوند تیر کړی دی. ما ژوند تیر کړی دی دې ته وایي سنت، او زما صحابه ژوند تیر کړی دی دې ته وایي جماعت. نو د جماعت د ټول نړومبنۍ مصداق دا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صحابه دي، ځکه دوی په اعتبار د بیس او فاونډیشن یو فکر لرو، محمدی فکر صلی الله علیه وسلم، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم فکر چې پیغمبر پاک ورته ورکړو، او چې کله په هغه فکر باندې دوی متفق شو نو قرآن کریم د دوی صفات ذکر کړل او وی فرمایل والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. د محمدی فکر حامل جماعت دې کې څلور صفات پکاري، د الله او د الله ردین دشمن لپاره انتهائی سخت او سترانګ، انتهائی شدید او سخت، او دویم په خپل میت کې یو بل لپاره انتهائی نرم دل او رحم دل، او دریم د حد درجه عبادت گزار، او څلورم هر حرکت چې کوي دې مزدوی ټولی فلسه کپلا چې صرف د الله د رضا لپاره کوي، د الله د خوشنودی لپاره کوي، د الله د مرضی لپاره کوي. کدی مال قربانی الله لپاره، کدی وقت قربانی الله لپاره، کدی جان قربانی الله لپاره. شهادت همت دو بو مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دد پنیت کی کل خلش نہیں، دد پنیت کی کل ایڈلٹریشن نہیں، دد پنیت کی کل ملاوٹ او مکسچر نہیں، دد نیت خالص کے وجہ لائی. نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھ کم جماعت تیار کر بھیو فکر بانے دا آغا جماعت سلو صفات اشدہ و علی الکفار، دا اللہ دا دشمن دا پارا انتہائی سخت، رحماء و بینہم دا خپل مرگری دا پارا انتہائی نرم، تراہم رکہ ون سجدہ عبادات سر کمیٹڈ، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا ہر یو کار دا اللہ دا مرضے او دا اللہ دا خوشنودی پا خاطر بانے. نازیزان اس پتہ ہو لئے دا چھ جماعت پا فکر جوڑی گی، او چھ پیو خالص فکر بانے دینی فکر بانے جماعت تشکیل شی باید چاہا کہ دا سلور صفات موجودی، یو اشداء علی الکفار، دویم رحماء بینہم، دریم تراہم رکعا سجدا، او سلورم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا. اس یو سرے کہ دا اللہ دشمن دا پارا بخپل قلب و دماغ کے دا شدت و سختے تصور نہ لری، نو دیکھ پا جمعیت طلباء و جمعیت علماء کے امی خاکم بدہن دا جماعت فرد نہ لری. یو مرگرے چې د خپل فکري ملګري لپاره رحم نه لري، د هغه سره همدردي نه لري، نو کدی په جمعیت کې هم وي دا د جمعیت ملګری نه دی. یو ملګری چې هغه عباداتو سره کمیټډ وي، کراله غوا په پی وه، کلاله غوا پردی وه، کله دوه مونځه کړي او کله یو مونځ کړي، درې خطا کړي، څه شی کړی او څه نه کړی. عزیزانو دا د جماعت ملګری نه دی. او څلورم شی یبتغون فضلا من الله و رضوانا، دې کله خپل خدمات بطور امتنان و احسان مرگرو تا پیش کئی نا چه ما بیا جماعت دا پارا دا سی توری والی دی، ما بیا جماعت کے دا چل کر دے، من پا کی بیا تباشی ویو، من پا کی بیا جیلو نا کھول لی دی. اس پتہ ہو لگی دا چه دا سرے دا سرے جماعتی سرے دے نا سٹرینجر دے، آؤٹسائیڈر دے، وہ زمون سب تران نا ہوتے ہو. لیکن دین میں خبر ہی نہیں معلوم اشوا چه دیر جماعت فرد نہ دے، دیر جماعت رکن نہ دے، ورنہ جماعت رکن نیکی کر دریا میدان والا پر صحبان عمل پیرا بھی چه بس کم جد جوز کے تی اللہ دا پارا کے انما نطقبکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، دین دی طلبګاری چې ما ترې هوده ملاو شي، دین دی طلبګاری څوک زمانه زندباد نه راوي، دین دی طلبګاری زر من سب مالشم، او کوم ځای چې دا کین چاتانی شروع شي هلته جماعت جماعت نه پاتې کیږي، هلته جماعت مرګري دای کی خلوص او للهیت نه پاتې کیږي. ناظرانو دار جماعت یو خړې فینیشن چې دیو حدیث او دیو آیت داغه پتا نه اور کې ما تاسو خدمت کې اس کو. ناظرانو جمعیت طلبه اسلام رمبنه لب جمعیت باید کی پدی اصول بانے کار بند وی، او تشکیل کی جماعت ام پدل احساس بانے، بلکہ لگوڑا نیتا سو بوزم دے مل گئی رسول الفاتحہ آیت تلاوت کر حرت امام سندھی رحمت اللہ آرے اگر یو دیر عجیب خبر نکلے دا کہ اقامت دا خلافت، خلافت قائم اول دا دا امت فریضہ دا، خلافت قائم اول منس کول دا دا امت فریضہ دا، روزہ کول وائی خدا انفرادی فریضی، او خلافت قائم اول دا دا امت اجتماعی فریضہ دا، دا منس کول روزی نسل دا دا امت انفرادی وظیفہ دا، او دا خلافت قائم اول دا دا امت اجتماعی وظیفہ دا. ولی ذکر اللہ تعالی رشان سے برحمت اللہ یادے یو خبر نکلے دا د دو آیاتو تناظر کې د اسلاف امت په دې کې یو علمی اختلاف دی، او هغه علمی اختلاف دا چې حکمت د تخلیق انسان اقامت د خلافت دی که عبادت او بندگی د خدای ته. ځکه قرآن کریم کې الله تعالی یو ځای وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان ما د خپلې بندګۍ د حکمت پیش نظر پیدا کړی دی. دا غرض او مقصد ذکر دی چې تاسو ته د قاضی مبارک ویلي دي چې دا غرض د فاعلیت متمم وي، او په باره کې فاعلیت ختمیږي نه، دا انتها ته رسي نه. چې کله مخلوق نه و دی بیا په دې ټولو صفاتو متصف و، چې کله مخلوق بنی باری به بیا په دې ټولو صفاتو متصف وي. تعلق به حادث وي، صفات د باری قدیم دي، تعلق معلق به متعلق به ذات الله دي. نه محترم ورونو، عرض مې کو استاد خدمت کې چې اوس الله تعالی فرمایي حکمت د انسان پیدایش کې داو الا لیعبدون، چې دی زما بندگی وکړي دی ما وپېژني. دا عبادت اساس او بنیاد دا خداوندی معرفت دی. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، الله تعالی فرمایي خلق تروس خدای صحیح طریقے سره پیژندل نه دي، بلکې خلق لګیا دي خدای انډر اسټیمیټ کوي. حضرت صاحب ذرا سے تشریف فرما دے، دا دارالعلوم ذمہ دار دے، اس دد ځان له خپل ذمہ داری هم دا، یو خپل سټیټس هم دے، یو خپل وزن هم دے. باید انزل الناس قدر منازلهم، چې مونږ دې په هغه انداز باندې وزن کو چې کوم د مقام دی. حضرت مولانا سید قمر صاحب، قاضی صاحب دامت برکات، قاری احسان صاحب، نور اساتذہ دل تشریف فرما دی، دا غی ځان له خپل وظیفه او ذمہ داری دا، خپل سټیټس او مقام دے، باید چې هغه وزن ورته ورکو. عزیزانو، د جمعیت علماء اسلام امیر یا جمعیت طلباء اسلام صدر یا خپل عہدیدار او ذمہ دار د ځان له خپل فیلډ دی، یو خپل وظیفه ده، یو خپل مسؤلیت دی، یو خپل ذمہ داری ده، بیا یو خپل سټیټس دی، باید چې هغه مقام ورته ورکو. وما قدر الله حق قدره انزل الناس قدر منازلهم، اوس الله تعالی څومره لوی ذات دی، با خدا دیوانه باشو با محمد هوشیار، محمد رسول الله څومره عالی ذات دی. یو لیمټ پورې به پیغمبر تعریف کې صلی اللہ علیہ وسلم کاغی نہ دے وڑان دیکھو، اور خدا نے دی جوڑ کو کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے، اور جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ایمان بختم شی اور سرے و پٹک کا پھر شی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ددگے گندا عقیدت پر اساس او فرمائل کہ لا تطرونی کما اطرعت الیہود والنصارا، ما سرد دا سے عقیدت اظہار مکوئی، ما سرد دا سے انلیمیٹڈ عقیدت او محبت اظہار میں کوئی لکہ یہود و نصارا و خلو پیغمبر نصر ہو کو. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارا المسیح ابن اللہ، یہود چا حضرت عزیر تا خدای دیئے ہوئے دائے ورسلہ نفرت کو محبت لیکن زور سر محبت ہے، اسے کا بختنا سر چکل را گئے اور بابل تے یو لاکی عزیان قیدیان را ہستر لطورات ٹول حافظان قتل کرل جا کر چلے تورات نسخم پلاس را لکور بانے والا اور واچو جا سر چیو پرزن تورات پلاس را لگے عمر کو آپ پرزے امور کے واچو لا بے جسو پورے تورات خاتمہ نیشی وی دے یہودیت خاتمہ نیشی جی لکا عزیزانو کلچر گردی فکر سرا تازیب گردی فکر سرا تورات دا ہوئی فکر لکا قرآن زمان فکر دے صحیح دا بیرا خبر ہے چی مونگ بطور فکر خپل کرنے دے اور قرآن دا زمان گا اساسی و بنیادی فکر دے عزیزانو اس چی دا غشے موجودی نو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی سو وقت تم دا امت انگرائی اغسطے شی او یو قیمت برپا کورے شی. لہذا بخت نصب اگر تورات خاتمہ اکڑا دنیا کے سو کم دا سے پاتے رشو چی اگر تورات ورتو سو کم دا سے پاتے رشو چی تورات یو پانا عمر سر وے. اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام مبغوث کو او اللہ تعالیٰ لکہ تورات مکتوب شکر کی موسیٰ تور کرو اگر ٹوٹلی فرام اے ٹو زیڈ الکاو انسپائر کے دا عزیر علیہ السلام ذہن کی اگر ٹول تورات دا ابتدا نا انتہا پورے دا عزیر پا ذہن کی انسپائر کر حضرت عزیر را گئے بیت المقدس کے ادھرے دو اگر ٹول تورات پیو بجس کے اروا اورو اس یہود دا بڑے خوشفیم خلق کو دیر خوشفیم تورات کے تنیش دولا دنیا کی یو سرے ناسا پا پاسی تورات دا ابتدا نا انتہا پورے او رئی زیر و زبر اٹک او رئی ایت میز کہ دا یو سپر نیترل شخصیت دا یو میٹا فیزیکل شخصیت تے او چی کرا دے انسان سپر نیچر کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی چا سپر نیچر کا نسجیت جوڑ کا چی توحید کے اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے اور جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. محمد پاک مشکل کشا کو اگے حاجت روا کو خدای معطر کو اگلے چھٹی ور کا دا تو دی ڈیوٹیز محمد پاک سر دی او بیا اگلا نے تقسیم کری دی قبروں والا باندے باندھے رکھن کڑی قبرن والا باندھے دچا یو ڈیوٹی دا دچا بلے ڈیوٹی دا دچا بلے ڈیوٹی دا سوک بچے اور کئی سوک تبا ٹک کئی سوک سڑی نا بعد اباسی مطلب طریقے سا لاکھ بعد زمبوں سے علاقہ کی یو پیر سے هغه ته سړی را روان شو نو ورته وې وی زما په دې املا کې باد دي ما له خو سیبه یو ډب راکړي که دا باد رانه ووته نو هغه چې ول ډب ورکړ اپیر صاحب ډېر پهلوان او حضور سره ډب ورکړ واقع ته ووتل ټول مې پل واورېدل نو یو بل زمونږ د علاقې ډېر مذاهبو نیمولا ناست وو نو هغه پیر صاحب ته را روان شو وی زما هم سیبه د املا کې باد دي ما له هم یو ډب راکړي خو بهر مې وبا زما کې دننه خوره کړه حضرانو اوس امت خدای خبر چې دا فتنې د کومې غاڼې راغلې څوک یو ځای قبر ته روان دی څوک بل ځای قبر ته روان دی چا توره چل گیا اغستې ده د بابا قبر دی راغله ته وي بابا حکر لی ور پتر دی چرګ واخله مونږ له بچې راکړه قرآن کریم فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء حکیما عزیزانو علامه فرمایي بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مولانا حسین حالی مسدس کے لیے عجیبہ خبر نکلے گا کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ نہ مسلمانوں پر اس قیامت پہ لگی نہ ایمان ختم گی نہ یہ مشرکی گی زکر ڈولا خبر اور تما کھول دیتا ہے نہ اولیادی نرکا اولیاء دی کن اللہ کو ندی دا مزاد کے والا ختم کرے دا اللہ کو مقام دودھ رولی اولیاء اللہ دی اس اولیاء اللہ معنی دا چی دا اللہ نا غیر دی دینا اللہ دی نپکی دولویت صفات تا نوچے استاولا دولویت صفات ورکر خو لفظ اولیاء نے دی ختم کر صرف اللہ نے پیخ ہوتا لفظ اولیاء نے ختم صرف حتی اللہ شاہد بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائل بے خوب کی میں آجیانی مرزا غلام احمد قادیانی سر ملاقات بے مارتے مرزا جی تمام انبیاء کی پیش گوئی اور بشارت سابق انبیاء دیا کرتے تھے آپ کے متعلق کوئی ایسی بات ہے رحماتے جہاں قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی تھی کہ انی مبشر برسول یاتی من بعد اسمو احمد من رسول پیغمبر را روان دے ناغنم احمد دے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی بے ماں ورتے نے تو غلام احمد احمد نے بے یہ میرا لفظ غلام ذاتی ہے والدین نے لگا دیا ہے ادروائز آئیم غلام میں وہی احمد ہوں جو قرآن کریم عطا اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرمائے بے زمان اصد نمت اللہ دے کستا دا غلام اضافی دے نو زما دا لفظ عطا ہم اضافی دے کہ تو بغیر دا غلام احمد تو بغیر دا عطا نا اللہ ہم اور یہ ذکر ذات پانے قسم کو چھما تاہو انہی خبیص صحیح پہ عمر میں لے گئے مطلب انہوں نے بہت تقدیر حضر میں کوئی حتاس خدمت کی جو اس منت لفظ اولیاء اللہ نا آگا مضاف نہیں کو مضاف نہیں لے آگا ٹوٹ نہیں پاہا من تبی کچھ دا اللہ دے اس دا اللہ چھوٹی رہا لیکن سکتے دا موطلہ ہوں مذہب دے کیا ہمیں کاروں کو پتہ اس کو صحیح بنینا ہوتے رحمان اللہ غلال عرش استوا کین ہست کو صاحب والے اگر اس آرام کئی ڈیوٹائے خلق کو تور کری محترم انہوں بار تقدیر عزم کو لتاس خدمت کی تو جمعیت او جماعت دابا اسٹیبلش کی گی پا فکر باندے دابا اسٹیبلش کی گی پا یہ نظریہ باندے نماوی کی امام سندی رحمت اللہ علیہ اگر یوڑی را عجیب خبر لکلے دا آپ فرمائی چاہتا قرآن کریم رن بنے صورت چاہتا نزول پا اعتبار بانم دالا ٹون دلن بنے مکمل صورت تھی دینا اڑان دے دا سور المدثر او داغین اڑان دے دا سور العلق سا آیات نازل ہوں یہ مکمل صورت چنم بے رسول پاک بانے نازل دے صلی اللہ علیہ وسلم اگر سور الفاتحہ نہ تو قرآن کریم لن بنے صورت تدوین و ترتیب پہ اعتبار اور لن بنے مکمل صورت نزول پہ اعتبار سور الفاتحہ دیکھے اللہ تعالیٰ دا جماعتی تشکیل درس ور گئی فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا فکر دے اساتیر جماعت کہ اللہ چل ٹول کائنات تو رب دے رحمان و رحیم دے یوم الجزا مالک دے یوم الجزا مالک دے دے کارکن پریزنٹیشن بسی ایاک نعبدو و ایاک نستعین مونگا او اللہ دغه فکر سره کمیټ دیو دغه فکر سره کمیټ دیو اهدنا الصراط المستقیم کریم خدایا مونږ دې سره کمیټ دو ساته بعضی مفسرینو هغه ترجمه ده اهدنا ثبتنا کړه چې ثبتنا على الصراط المستقیم دا فکر مو غلط دی خو په دې باندې مونږ قائم دائم ساته په دې باندې سټیبلیټی راکې په دې باندې استقامت راکې په دې باندې مستقل ساته اهدنا الصراط المستقیم اوس دې ځانو مونږ عموما ذکر کړو چې شریعت اسلامي کې شخصیت پرستی نشته کښته پکې لږ زور سره وایي شخصیت خود شخصیات دا اہمیت نے انکار پکی ہم نشتا پروردگار عالم دغ فکر دے گویا انڈیکیٹر ورت ورکو جڑا فکر ب معلوم ہے کیا بانے ارے او سڑے کو بدل لے ابو حنیفہ نہیں کیبا لگ زور سے ارے او سڑے دل شاکی کو نہیں جوڑ دے ارے او سڑے مجدد الفسانی کو نہ دے ارے او سڑے شاہ ولی اللہ کو نہ دے ارے او سڑے قاسم نانوتی او حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو نہ دے ارے او سڑے احمد علی لاہوری او عبد اللہ سندھی کو نہ دے بہتر مرنو نہ اللہ تعالیٰ اوپر مال چسرات اللہ دینا انہمتا علیہم دا فکر پی جندیشی پا شخصیات باندے دا شخصیات دا شعار دی دا شخصیات دا شعائر دی دا شخصیات دا مرز دی دا شخصیات دا سمبل دی دا شخصیات دا مارکس دی دا شخصیات دا علامات دی دی چی پتی بانے دا فکر اس گویا معلوم کی نہ بہتر مرنو سورة الفاتحہ اگر دا جماعتی تشکیل فکر ورکا ہوئے فرمائے چی جماعت کل پدا خطوط استوار کی جماعت کل پدا خطوط استوار نکم زائے چی چا سرا خزانہ قیمتی ہوئی نغلی هم ډېر قوي وي. د لسو روپو غل هغه دې دا بالا مانا کې ګرځي را ګرځي بالا مانا کې. خو د یو لاکھ روپو غل آپ حبیب بینک او نیشنل بینک باندې وزري ټوپک چلاس روزره کسنګ راځي سن عمدہ سے چل گئی. عزیزان اس دل جماعت دا یو ډېر سمینا وقیا سرمایه دا اس پا دا فکر دی جماعت استوار کو دا دید پارا با دشمنانم دیر قوی تر وی او دشمنان پا دو قسمی یو با آگئی شاگر با برملا استا مقابلی تولا گی اگر با تظان پا حسیت دا دشمن خود دی قرآن کریم اگر پا لفل دا المغضوب علیہم ذکر کو او دویم با آگئی خب کی بستان آستی خپی بدلو گئی سب کے بستان آستی تشتت و استراب پیدا کری. قرآن کریم کی اللہ ویلو کانو فیکم ما زادوکم الا خبالا. اللہ تعالی خوشوا جدا منافقان جنگ تل اڑنا کدوی تاسو میدان کے موجود ہوئے دی بتا سکے لوی فساد پیدا کرو لکا جدانو میدان جنگ کے پدی جلوس کی پدی جلوس کی جس دو کسانو پشارا منڈا کی تک تے پولیس را گئے ناگا ٹول مستقل مزار کرے کہ ایم منڈا ہوئے جی نکامت آ گئے قیامت اس یو سری یا دو کسانو اگر سمرا نوی نقصان ہو سو زکر ایستا سب کے دن نو تا پہ اعتماد کو او دا غدی آواز سرا ستا قدمون اغٹک مگاو شو نمو ترم ورنو اللہ تعالی دغ د صف دن نه خلق چې جماعت د پاره نقصان دی وی نقصان ور کوي دته ابوال دین وی غیر المغضوب علیهم چې بی او یار ډیر پنچ ولیا ډیر محتاط یا سدش بنار خو به آغی چې برملا بره ته مقابله کې ولاړی خو سبا آغی چې په صف کې بتا سړي هم تا ونه ټوپای نه پثر کړي هتا ونه ګیره به هم وی ادا روم سرت کې به داخله مو سړي دا روم سرت کې به دا اوس دغه زمونږ طالبان حکومت چې الله تعالی استقامت وکړي ټول امین وای دا ته له ګوښه دا کله کله چې نه شایسته کې سم حرکت پکې وشي چې اجازه جیادے اتختو کیا اسماعیل خان فرار کر اس دا سوکو ہم دا طالب جامعہ کے سخلو کی طالب تر شامل چیو طالب جامعہ کے سخلو کی طالب تر شامل دا آغا خلق دے چی قرآن پر لفظ دا عبدواللین بانے ذکر کئی چی دا عبدواللین نبیر محتاطے از مغضوب علیہم نبیر محتاطے امام سندی فرمائی رحمہ اللہ چی خلافت قائم اول دا دا امت وظیفہ دا شاہ سے فرمائی رحمہ اللہ چی اس عبادت اساسی وظیفہ دا کہ خلافت اساسی وظیفہ دا د رسول علماء فکر داره چې عبادت یا اساسی وظیفه ده رسول علماء وی خلافت یا اساسی وظیفه ده د دوالو پلی مضبوطه ده د لون بنای طبقه پلی او د هغه استدلال و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د دوم طبقه پلی او د هغه استدلال و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه چې بيفور دير كرييشن الله سبحانه وتعالى هي ديكليرد هي اناونس اند پروناونس هغه دا خبره واضح کړه چې زه خليفه پیدا کوم پس فد خلافت ذکر کې دا ولا وظیفه پتہ دخل اپت یو سره کوي چې دا لاؤډ سپیکر جوړو نو دا لاؤډ سپیکر دا اسپیسیفیکټی دی لاؤډ معنی اوچت سپیکر معنی ویونکه یعنی اوچت ویونکه چې आवाज ته دی اوس لازمی خبره ده چې په لاؤډ سپیکر کې دا صفت موجود دی او کاغه دا سیاسي ډنده ولاړی اته چې وای مرای دی بلګر کښه आवाज چا ته مونږ رسید هغه تر سپیکر ویل نه راوړي هغه یې کبالي اوس بنه ده کبال کې خرصول غواړي په روپای سي داغه بیا قیمت دانه ده چې تمره امپلیفایر ته 500 روپای باندې واره نه بل تمره امپلیفایر کلی ته واچو چې کې اوس پنه سور ده تکه چې جی په ټول ناس دي او جوز پنه بګه سور ده هغه د اوس پنه قیمت بل در کی او بیا هغه یو ګرمټ ورته یې راوالي د سره درځ ورکی چې چپکار شي اجب ولې څکه چې صفات پکې نشتا نو ماته مرونو دا به ما طبقه هغه استدلال نسی چې د انسان وظیفه او ذمہداری او مسؤلیت د اقامت د خلافت ته شاته برنت الله علیه فرمایي دا انټری لیک د دې دوار یو برته اعتماد او تعلق ته بیک پټ د دوار د انسان وظیفه ده خدا عبادت انڈیویجول وظیفہ دا او خلافت قائمول اجتماعی وظیفہ دا عبادت انفرادی وظیفہ دا او خلافت لگ زور سرا خلافت اجتماعی نو سے کم شیستا وظیفہ او سر تے نرسے نبیا سرے مستحق دا سزاوی کنے لگ زور سرا چتا تا پہ دفتر کے دا پاکستان دفتر میں آدھا دا بل ملکی آدھا چکم دا تا پوستا کمرے او تا تا ڈیوٹی میں لاؤ شوا او چکم دا مداری تا تا حوالا دا اگر تا سر تا نرسے تبا چار چٹکے نا ستا باس ستا سپیریر ستا چیف اگر بتا چار چیٹ گئی ہاں بتانا جواب تل بھی گئی ایکسپلینیشن میں کل گئی سیدھا کار بولے نہ شوے او کاغذ سیٹسفائیڈ نہ مطمئن نہ کر نو ڈپارٹمنٹل ایکشن بستا خلاف کری ڈپارٹمنٹ سیدھے ٹرمینیٹ دل سروس تا ختم شو زکر کی حالیت نشتا اگر صفت پکی نشتا سیدھے کم صفت پاس آس بالے تم نے ڈیوٹی والا کرے وا نو تین سا چ اللہ تعالی ورتا یو انفرادی وظیفہ کرے بندگی او اجتماعی وظیفہ کرے اقامت خلافت نو کدے یاد انم بہن کے یاد من کئی نو سیکول پکار ٹرمینیٹ کر ڈپارٹمنٹل ایکشن دا بالکل لاجیکل دا دا بالکل منطقی خبر ادا لیکن اگر ذرائع ضرورت نشتا اگر ذرائع ضرورت پکی نشتا بس اگر یوم احسان سر اگزام پر سر سری تو واضح سی کہ واقعی ڈپارٹمنٹ بلکہ انسان پک پلا عملیت سر دا خبر ثابت کرے دا ما ہوتا وا والو سچے والو وا یا میں خوالو سکو تا گانے شوائی سکو تا دا سو تا مروتا کسو گائی مش دیو تا مش ہوئی دیو تا مش ہوئی سکو تا گانے شوائی سکو تا گانے شوائی امنگو ہرتا میخ وائیو میخا گانے شا یا لمروتا مشا عزیزانو اوس دا مونږ سره پاره اخلو په دې غرض یې اخلو چې دا مال شودې راکړي هغه شودې نه لسی جوړ کړم، هغې نه ماستې جوړ کړم، د هغې نه کوچ وباسم، د هغې نه غوړې وباسم، د هغې نه پنیر وباسم، د هغې نه بل شی بل شی وباسم، بچو تربیت وکړم، د میلمه خدمت وکړم، د مسافر خدمت وکړم. خبره ورته کې لاړه، اوس دغه میخه چې کله وچه شي وچه انسنس چې پای ورکول بس کی. او بیا پرګنل شوي هم نه وي، بیا پلار به شوي هم نه وي، بیا موږ قصاب له دعوت ورکړو، موږ سره یو میخه لته هغه وګوره. اوس قصاب چې را شي نو دا میخه چې تا نه والي په څلور زره شپږ زره یا لس زره روپۍ باندې، نو چې کور ته بوځي نو د مور مقام به ولور کړي، دعاګانې به دې غواړي. څوک کوي ورسره الالی یې بیا یې ټوټې ټوټې کوي، بیا خلکو له پکې لوګانې ورکوي، او خلک یې بیا په اور باندې ځان دپاره پخوي، بیا یې خوري. او دا انساني بدن خو داسې عجیبه مصیبت دی چې صوبت صالح تو را صالح کنت او صوبت طالح تو را طالح کنت. دغه ګندی انتسان ته چې دا دومره لذیذه غوښه لاړه شي، د نمک منډه لذیذه غوښه چې دغه ګندی انتسان ته دننه لاړه شي، او دوه څلور ګنټې په هغه ګنده صوبت کې پاتې شي، او سړی بیا باتروم ته لاړ شي، نو ډېر صالح مواد بار راولي، ډېر صالح مواد، داسې د عنبر غوندې خوشبو کې راځي. عزیزانو، اوس که یو سړی تا له لاسې شي چې خدای نه ویرېږه، دا میخه قصاب له مور کوه، که د دې انجام دارې چې دا به ګټل ته په دې شکل کې وځي، او دې میخې تا له پای درکړي دي، کوچې درکړي دي، غوړې درکړي دي، ستا به ساده جواب ورته دایي چې کوم مقصد دې نه پوره کېده، اوس په هغه مقصد پوره کولو کې دا ناکام ده. نو ته خپل عمل سره چې څوک په مقصد دو ژوند دی نو پرېښودې، ځکه د ټولو خلکو جرایم هغه د دې خبرې چې دا سټ نه وو موٹر پر یا لك خدای رښتا بیخو باسي دا ستا انډیویژوال عمل دی. کوم دفتر کې چې تا هلته د خلکو له صحه شروع کړه، هلته ستا د کرپشن کیفیت سره تا څومره پراپرټي جوړه کړه، تا څومره ایسټس او ساتې جوړې کړې، بلکې ما د خپل ملګري ته ټلیفون باندې هلته راوې مګوره دا قوم هم ډېر عجیبه قوم دی، اکوم ډېر عجیبه قوم دی. دی چې ملا کې د ګوتې ځای وویني نو لاس پکې ومنډي، د ګوتې ځای وویني نو ملا کې لاس ورمنډي، ملا دې ورته خدای نبي زده کوي، خو که ملا کې د خیر دا وکتل نو بیا دا قوم ګوم شي، دی بالکل خبره نه کوي. نو د ثرور په دې ملک کې د دین نامه غستن کې جماعتونه دي، د دې احتساب دیور په غریب کې چرته مولا امر لګور سره وای، لګور چرته مولا باندې ګوتو چې لګړي مولا هم چرته خریته لاسه چولې لګور سره وای. نو اس په کار کې دې قوم کم از کم داوي چې دې قوم کې په دې نرانو کې د سړي دامن صرف دامولي اندي دا نور خطول د بیرکه خرطان اندي د محترمونو. خو با ته دا قوم دې عجیب دی، انګریز دوی له حسین جوړ کړی دی. علامه اقبال یو کلام دی، دا یې عنوان دی ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام، ابلیس کا پیغام اپنے پرندوں کے نام. اغپا کلام کو چلا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیے کو ہن سے نکال دو، اور آل عرب سے ان کے روایات چھین لو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور غی افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. دے ٹول محنت پدیو کو جے زمون زین کی دا واچئی کی دا ملا دا گرے قلم کی بلا دا ملا بل دی اے پاٹ ہے جو سکر پارٹی ورا گے سکا سان اسرا ہر تو کور کے ناس تو دا ٹول مرگری ناس تو بے ما تو نو اے درس کو ناگے کے بیا ذکر کو میں دی خلق دمون متعلق مشورہ کرے کہ مولا سوئی ناگا کوا ہو چھ سکئی ناگا مکوا او میں دی متعلق کو دی چھ سوئی نو میں مکوا چھ سکئی نو میں مکوا صحیح میں مو کہ بیام چھ پٹی پرسن خیر دی پنی زمستا چھ سوئی ناگا کوا ہو چھ سکئی ناگا مکوا او میں دچ مخا مخ را دی چھ سوئی نو میں مکوا چھ سکئی ناگا مکوا لیکن ایک ایس کر نتنے پہ وینا کی خیرتا او نی پکولو کی خیرتا بات دی امام سندی رحمت اللہ علیہ اگر فرمائی کہ اس خلافت دا وظیفه ده امت چې دا به قائمای اوس خلافت په معنا د ریاست او حکومت دا خو غواړي څلور پیلر څو پیلر غواړي څلور پیلر هغه ته موږ پیر صاحب روسو ناستې ده پولیټیکل ساينس فاضل عالم دی ناغت لا پتا ده چې سټیټ د دې تصور دا په څلور پیلر باندې ولاړی یو دا ټریټری باندې علاقه غواړي ځمکه غواړي کنټرول کی ریجن غواړي صحیح دویم دا پاپولیشن او بادی غواړي کې او سارا تارا چادر اته پکې ایک یوا دي نو حکومت بچا کای مې ریفو بچا کای دا پاپولیشن او بادی غواړي او دریم دا ګورنمنت او حکومت غواړي سوال ګورنمنت او حکومت غواړي او تلوم دا سورنتي او سپرمیسي غواړي چې دا سټیټ خود مختار دی دا سټیټ سي خود مختار دی سبجیکټ ټو سمون اس نی دا لري د بچاره کنټرول لاندې نی بل څه کولی کې شنه ور کوي نو اوس چې دا سلور تصورات موجود شي او د اسلام په اساس موجود کړ نو دې ته وایي خلافت ظاهره سمول خلافت ظاهره اوس چې سو پر پدل قادر نه نو خلافت خو وظیفه ده خلافت څه ودیفرا زما تاسو لیک بوزم یو مثال تا يهوديان دا غوي عقیده دارا چې تامه دنیا باندې حکومت کول دا دي يهودو پدري مادري استقامت دا د دوی آبائی جدی استحقاق تے او اغوی پہ استدلال کے صرف دا تورات و حبر عبارت میں پیش گئی دا قرآن کریم ویتوں پیش گئی وجعلکم ملوکا و آتاکم مالم یوتی احد من العالمین کہ اللہ تعالیٰ قرآن کیوں ہوئی یہودو تا کہ ماں تاسو بادشان کریے اغوی وی دانو ٹول انسانان دا درجہ دوم انسانان دی دا درجہ اول انسانا نحن ابناء اللہ و احباؤ دا ابناء اللہ حق دا چلو خدای پس مکر دا غی حکومت صحیح اس وقت اس پولیٹیکلی آئی پا دنیا مسلط کی دینے سی اونلی تو سیٹسفائی دیا آئی کیو اینڈ دیا آئیڈیالوجی چیزا پر کم سکر دے جو دید مطمئن کولو دا پارا اگر اکنامیکلی زان پا دنیا مسلط کرے رے اور زان پا دا جکیٹ کری کہ من پا دنیا مسلط یو دا تورات دا خبر مرشتیا کرے دے یا دا قرآن لگا تصور دا مرشتیا کرے رے کہ وجعلکم ملوکا و آتاکم مالم یوتی احد من العالمین اس محترم رو خلافت تا وظیفہ دا دینی اعتبار سر زان پا سکو مطمئن کے جمال خلافت پا والا سوکر ناجیزان یو جماعت بتشکل کے اور پا آغا جماعت کے ٹول آغا اصول و فالو کے کم کے پیو خلافت ظاہرہ کے اور پریاست کے قرآن سنت پا حوالہ بان امپلیمنٹ کی سوائے دا آغا شیننا چھے کم انتا کی اپلیکیبل نہیں قابل تنفیذ و تطبیق نہیں دا دین علاوہ دا آغا جماعت ٹول اصول و پرنسپلز و بیغینی ہی آغا بھی کم چھے دیو اسلامی حکومت اور دی اسلامی ریاست پرنسپلز بھی امام سندی رحمت اللہ علیہ دیتا ہوئی خلافت باطنہ سوئی ورطا خلافت نپتہ ہو لگی دا چھے جمعیت دا دا خلافت باطنہ قیام دے جمعیت دا دا خلافت باطنہ قیام دے دویم لفظ آپ کے تاسو ویلے طلبا تاسو کلا کوئی گئی چھے سی غرہ جمعی مفرد لے طالب سندھو لے دے طالب اس طالب چاہتا ہوئی بخواہ زمانہ کی طالب چاہنا پہ جندا کہ پہ جندے بلکہ طالب پنم چاہنا پہ جندا پر دیکھ لو کسی بہت سیرل چھانے پہ ہوتا ہے سرے ہوتا ہے لگ زور سر اس دے خدا مولا عمر دا خیر ور کی طالب کلنٹن ہم پہ جنی ٹونی بلیئر ہم پہ جنی اور فرانس والا کا کائم پہ جنی اور ٹولا دنیا ہم پہ جنی بخواہ چاہو ماشمان یا ریدل ماشمانو با شور کو یا بے جڑا کولا نمور بہتے ہیں سلیشا بہو رہا ہے سرے ہوتا ہے بہو پہ جنے کرا رولے بیابانی رول غول بیابانی انیاب و اغوال تاسو په عربي کتابونو کې وایي اوس د غول د دې اگزیسټنس نشته د دې وجود نشته چې دا به څنګه دی دې غوي پشان دی د خر پشان دی خو یو محیط تصور دی بس ماشوم بدر غلی شي ماشوم لر غلی شي چې به راغې اوس هغه مغرب چې څوک یې لري وایي غلی شي طالب را روان دی طالب را روان دی هدي دانو بعد د دې هلته د طالب متعلق دا تصور دی دا طالبان یو داسې مخلوق دی دی تر ځنګلیانو ځنګل کې اوسېدل ایګه یک بد ځنګل نه ټوپک راوځي راوځي حکومت باندې خادي شو ماں آتے ہو سڑیا انگریز رہتا پوس کو میرے طالبان امور پلاری میرے طالبان امور پلاری ماں اور تین آلو ایلی سال اسلام پر جان بے پلارا پہ رہے حضرانو بہت دیر حرف کو استاز خدمت کی کہ اس طلبا دا جمع رہا طالب نو طالب چاہتا ہوئی طالب کے بغیر دا مضافن لے ذکر کی خود دنیا والا طالب ہم طالب دے اور خودے والا طالب ہم طالب دے اور منصب والا طالب ہم طالب دے خود پدے کی چکر لفظ مطلق ذکر شیر بیات نے مدرسی طالب مرادی بیارے کالی جاگے تم سب طالب نے ہوئی کوئی بات طالب بیاجاتا ہوئی د دارالعلوم سره طالب علم تا د دارو قرآن طالب علم تا د بلې مدرسې او د بلې مدرسې طالب علم تا د څه وایي طالب اوس جمعیت طلبا اسلام خود دغه طلبا جمع د طالب د معنا دارا چې دې لګیا دی د ده اراده حصول علم تا دې طلب علم کوي اوس علم بیا دوه شی نه دي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي العلم و علمان علم دوه نوع دی علم الابدان و علم الاديان یو د میټر او د مادي علم دی او دیم د سپیریټ او د روح علم دی یو ته وای علم دین او بل ته وای علم دنیا دا علم دین خو تاسو ټول پیژنې دا نور څومره ټول شوبې چې دا علم دنیا دی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې علم علمان او علم الابدان او علم الاديان یو د ابدان علم دی یو د اديان علم دی دا هم طالب دی هغه هم طالب دی ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار انسان ذرو خلل ذکر اللہ تعالیٰ پہلے تو استعداد خود ہے دو رکو نفس وما سواها فالہمہا فجورها وتقواها عزیزانو اس دو دو تقاضی دی یعنی مادی تقاضی دی اس دا پامالو لنشی یعنی روحانی تقاضی دی دام پامالو لنشی کہ یواز مادی تقاضی پر سو کروان شی نوی پا ملینیر بلینیر پا بلینور ڈالر بای ورسرا اخبار کے براشی سویسائیڈ ہوکا خودکشی رکلا ولی خودکشی رکلا ذکر عزیزانو دا پا بلینور ڈالر اخبار دے اتمنان خوبا بھی خدا اتمنان نہ دے اخبار دے اتمنان بھئی خدا اتمنان نہ دے موٹر سبب دے اطمینان کو بھی خدا اطمینان نہ دے بگلا سبب دے اطمینان بھی خدا اطمینان نہ دے یو لوی بزنس او کاروبار سبب دے اطمینان بھی خدا اطمینان نہ دے قران کریم ذکر فرمایا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ذکر دی دانو د مادی روح سره تعلق نشته کہ یو سره دا غواړي چې زه روح ته اطمینان په ماده ورکو په مادی تلکه ورکوم ای خیال استو محال استو جنون دا سره دی ونه دی دا د غوښې دی دا په خبره نه پوهېږي دا په خبره نه روح ته کوم عالم نه راغلی دی د ته به اطمینان وکړې د هغه عالم په خوراک باندې دا ځمکه د شاته فرمایي چې الله تعالی انساني بدن پیدا کړ ځمکې نه چېرته نه پیدا کړ ځمکې نه خوراک یې د چېرته نه حاصلېږي لږ زور سره خوراک یې د چېرته نه حاصلېږي دزمکی نا پوشاگی تر تا حاصلی گی واپسی در تکی گی دزمکی تا عزیزانو آسی کم جارج بوش جونیر جارج بوش نو سو کنیڈی جانب کنیڈی جونیر جانب کنیڈی جونیر چی آپا دے جیاز کی ڈوبش پتا جیاز کی ڈوبش نو ویس وزبو خوا آغا انجام دا آغا ایرو بیان کرتا ہوش زمکی تا کرتا ہوش زمکی تا نو عزیزانو دا انسان ابتدا دا زمکی نا انتہائی بیاز بکا تقاضی دونے دا زمکی نا پورا کی گی ماجی تقاضی خروح حجر تن راگر دے حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی وہ اسمانون نباد یو زائد اگر تو انکلوشن آف سینکٹیٹی انکلوشن آف سینکٹیٹی اور ابھی کہ وہ حدیث کے ورطو ہے حضیرت القدس یا انکلوشن آف سینکٹیٹی فاغے کہ دا ٹول انسانی ارواح پا یو رس خدا پیدا کر پا یو وقت پیدا کر پا یو سیکنڈ پیدا کرنا ارواح جنود المجندہ زا او زمان روح او زمان اپلار روح او زمان نیکر روح او آدم علیہ السلام روح دا دا عمر پیتوار وانٹو دیو بلن زوری دیو نمر پیتوار تو دیو بلن زوری دی تعلق کے زمان مادی بدن سرا دا دا آدم علیہ السلام نے سو زر کال بعد پیدا ش زمان اپلار نا سور کال بعد پیدا ش زمان نیکر نا سور کال بعد پیدا ش عزیزانو اس دا روح اللہ تعالی دا حضیرت القدس نرا ولے گو لچے کم عالم نرا غلے دے للا اللہ تعالی خوراکم دالتا را لیگی دا وحی شکر کے اللذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب او ذکر اللہ لدہ کی دا کامے تصبیر والا اللہ واللہ واللہ من مسکوا ماو دسکوا منور تقاضی پورا کوا مطمئن بے قسم دے کہ مطمئن شی اتمینار اللہ تعالی پا دن کی خود رئے دے ہوت چه در جوان پا کم شعبه که تا یه چه حال تا دین امپلیمنت که تا تا با اللہ تعالی اتمینان در کئی یعنی صرف تصبوبان بی اتمینان نرسی بی نموتر مرنو عرض میں کول تاس خدمت که جوت خلافتی باتینا دا خوشی جمعیت طلبا جمع شو دا طالب او طالب چاہتا ہوئی چه سو علم حاضر ہے مادی یا دینی دنیاوی یا دینی دیتا ہوئی طالب او جمعی طلبا اسلام دا خوی اوڈیر خیم تزاید دی سخلک دا ہوئی وی مونگا لگیاوی دا چرچ او دا ریاست دا دی دا اکترا ختمو دا خلیج دمیان زو باسو نمونگو عجیبا خلیج دمیان زو باسی دا کالج او انوستای سکورنٹان اغمو دیو تنظیم پنامه تلو دیو دا مرسوس رتان نبل تنظیم پنامه تلو دیو تو کو دا نفرت جاتے دا نفرت ختمی نا جمعیت طلبہ اسلام ہی دا نفرت ختمی چی دی انوستای سکورنٹ تا کاشف ناستے او تو چی دا مرسوسی طالب دوالا یو دا پیو صف کے ناستے یو دا پیو صف کے ناستے چی سو پوری دا اقتراق او دا امتیاز مون ختم کرنے دے ترغی پوری انا لله و انا الیه راجعون دین راتے نشی میرے دین تصور عام کے دیشی نمو ترم رنو طلبا آگا سوچ علم حاصل ہے دین والا یا دنیا والا آسری تعلیمی ادارہ کی تھی یا پا دین علم ادارہ کی تھی دیتا بوئی طلبا اسی ہو تو ہی طالب بالقوة ہو تو ہی طالب بالفعل یہ ہو تو ہی طالب بالقوة او بل تو ہی طالب بالفعل نو طالب بالفعل دیتا ہوئی کہ یہ سبق کیم نخطا کی گی صحیح او دمرا سٹوڈی اسوی چھل اسپیل جائے مطالعہ کری چھ تنظیمی کار مخی تراشی نو بیان جائے تنظیمی کار کئی خو پا خپل سبق کے ہم سکوتا ہی او ڈیفیکٹ نراولی سخامی او نقصان نراولی اس کسری نم لکلے پا دارلوم سرحد کی یا پلا کالج کی یا پا اسیمی کالج کی یا پا انجینین کالج کی یا بل دائی کی او قسم اکرالی چی نبا کلا سکلا نبا سڑی کوم نبا کلا سکلا نبا سڑی کوم او اس طرح کی خوی نم لکلے پا حیثیت دا سوڈن زبال جی میں طلبہ اسلام کار کوم کم از کم زمان پر تلوپین ہیں دارے جی دا سرے دارے جی میں طلبہ منبر نلی جوڑول پکار دارے جی میں طلبہ منبر نلی جوڑول پکار دے لگیا دے پل وقت ما پرون مرگلو تو ہوئے پدس میں دیکھو گورے میں یو انگریزے کیوں مقولہ دا کہ a child employed is future destroyed معشوم چیرے پا نوکر آئے ہو لگو a child employed is future destroyed معشوم چیرے پا سروے سے لگو لیکن تو مندے مرکے بدترین معاشی حالات تھی لہذا خلق پل بچی اگر دے چھتو لیگی دے ورک شاپن تا چھتو لیگی دے ورک شاپن تا لہذا غریبانان تک تور مخین ہو لے دوز دے گاڑی لانے پروچ صحیح اجا مخام شی مخام پورے لکہ دا خالد غلی 10 روپے والا ورکی مخام شی وہ دے لگیا رہے کاس نہ کئی داغہ فیوچر تباشو داغہ دا مور پلان فیوچر تباشو دیو پورا فیملی فیوچر تباشو اے چائلڈ امپلائیڈ اس فیوچر ڈسٹرائیڈ مستقبل نو اس دگا نوجوان چلے گیا لے وہی دلے جمعی طلبہ اسلام نوجوان ہیں مولا سر کمر سے سبق کوئی دے سبق تنی کی قاری آسان سے سبق کوئی دے سبق تنی کی نہیں پروفیسر ایل تا کلاس اخلی دے کلاس نا ٹین کئی کتاب سرے تعلق نہیں سے سرا کلاس کتاب سرے وائر ایک دور سر تعلق نہیں سے او دے بس جذباتی سے نعرہ لگے امریکی سامراج مردہ مونږ څو مرګریا دا پنارو کوم مردہ باد کې راغو په خو به راځه شو هغه سره به هغه کمال میدان کې مقابله کې چې په کوم فیل کې هغه کمال حاصل کړې هغه میدان کې به سره کمپټیشن کې کار ته نشي کمپټ کولې په مردہ باد باندې مردہ باد کې نه امریکي سامراج مردہ باد نو عزیزا اوس ته کې وای نه ته څه شیر دکې نه ته خپل فکری اسمه ای سره ځان آرا تکې او پیرا تکې نه لہذا ته مستقبل کې تعالی توقع ساتل لکل شیء شرط حدیث کې راځي ولکل شرط النهایه ہر ایشو بانی اور جذبہ پیدا کیجیے اور ہر جذبہ این دری جذبہ ڈیورا بننی نہ پائیدار نہیں نہ ڈیر وقت نہیں بس دالک ساتھ تفاری دالک سے سرے لیک پسینس کرا جی بیرک پشاش سرے پسینس کرا جی نو بیا ته پشاشي محترم ورو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فان سددوا وقاربوا فرجوا منه وان اشير اليه بالبنات فلا تغضوا في شيء كما قال عليه السلام یو سره چې جذبات د جذبې ظاهر وکړو اوس کده خپل جذبه فان سددوا وقاربوا مقاربه او صداد يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تاسو قصد مسد په دې نه کوئ ډېر بار بار یادوې صد مسد او صد ستوي دیوال کا دیوال ستوي کوم منفذ بن دیوال ستوي کوم منفذ بن کی چې کوم ځای دیوال ضرورت او هغه ځای ته هغه منفذ او سوره بن کو قول سديد دي ته وي چې موقع بر محل شي او سديد دي ته چې موقع بر محل شي اوس عزيزه تا ځان په فکري ځای ور باندې آراسته کړې ته راسته کړې نه ده تا نه چې په پریکټیکل لایف کې کوم ځای ضرورت دی تاسو راځئ نه تبره شریستا چې تا هغه دا هغه مسد په خپل فکر باندې باندې کی نو محترمه د جمعیت طلبه اسلام د دویم لفظ تک آزاد اره چې ته به طالب علم بل فعل نه بل قوه نه بل رجستر فقط بلکې فل کلاس ته په صف کې راځي ته به سټوډیا ته ته به ټول خطا نه بیره می دا د جمعیت طلبه اسلام په ځانې او دویم لفظ اسلام اسلام اسلام تاسو ته جنې د دین عند الله الاسلام چې دا یو جامع نظام دی الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی اسلام صرف د دین امانه ده انت شهد الله لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وحج البيت دا پیغمبر اسلام فاونډیشن خي دا پیغمبر اسلام تو اسلام پلر خي دا پیغمبر اسلام تو اسلام کین زبون یادو نه خي انت شهد الله لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله امام سندی فرمای رحمه الله چې پینځه شی نه دغلی پینځه ور سره پیغمبر نور یو ځای کړی پینځه دغلی فاونډیشن او پینځه ور سره لزور سره نور یو ځای کړ نو وی فرمایل چې امرکم بخمس امرنی به الله عز وجل زتا تل پینځو سې د حکم کوم زما خدای ما ته دې حکم کړی امرکم بخمس امرنی به الله عز وجل زدا پینځو سې د کولو تاسو حکم کوم زما خدای ما ته دې پینځو سې د دې د کولو حکم کړی یو اسن چې کله په جماعت خبره به اوري چې جماعت کې خبره به اوري او دیم جرب اوري بنا استمعنا وحسينا واسلموا في قلوبهم ملحجين تسنا شبدي قلب موري ده شبدي قلب بني من قال سيد لا تراش خبري ليه والله خبري وكو جاي بدك تبدي زي ورم بدي قال يا بارو بس الرسول عليه السلام فرمى اسمع خبر باوري ده شاب اوري ده غير باوري ده شاب اوري ده مشر باوري ده شاب اوري ده ذمہ دار باوري ده شاب اوري ده مرغري باوري اسمع او ذم والطاع بیا به منی اور طاعت معنا دارا حب القلب يظهر باليد وزام روت مولا چې کما ته وایي چې ما ته ډېر خوښي صحیح ده چې دا دا وکي او کله مال 50 روپۍ نه راکړي په لاس باندې نو زه څنګه را داو مان چې روت مولا چې دې تلل کړې 50 روپۍ راکا ما ته به یقین کا دې روت مولا چې یقین نه پم ما باندې صحیح ده کله مولا به خوشاله کوته شي باندې وغدا وت شعراء داون مغزلو ولقد يهون على الكريم دواه روت مولا چې په قرآن ناس مثال ورکو فار اگزامپل چې توای چې طاعت کوم نو طاعت معنا دارا چې ته به عملی میدان کې څه ورکې چې دا خبره شی وو دا په ما عمل وک دا پلان شی وو دا په ما عمل وک دا یې ګنده ډیسکس وو او دا دی ځای شو او دا په موږ عمل یې شروع وک السمع والطاعه دا دوه خبره او دریمه خبره ولزوم الجماعه او تار چلا برازي کله به جماعت کې خفګان نه دي کله وسو کما کو ته رستا مقام نه رکې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي توبه یا عبد اخذن بهنان فرس جماعتي ژوند کې هغه سړي لپاره خوشالي ده مبارک باد ورته ورکړي چې هغه خپل اصل ګام نیولې ده اخذن بهنان فرس د خپل اصل ګام نیولې ده حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان كانت الساقه فالساقه وان كانت الحراسه فالحراسه کورته چوکی داری بکې واخله ډنډه ټول شپه چوکی داری کې اټو کې داری کې کورته مرګریا ته برست مونږ په سر روانه ټول خلک به مکه دي هغه نه پیل کوي چې مولوی ځان رسو کوي لکه جماعت کې دي جماعت کې به یو ځای تقسیمېږي ان كانت الساقه فالساقه وان كانت الحراسه فالحراسه حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اشحط راسه مغبره قدماه دې په جماعتي ژوند کې دومره مصروف دي سپیګر دالود دي سره به ورده ځان ته ورته موقف لاس ته ځان سنبال کی حضور علیہ السلام فرمایي استشفع لم يشفع وان استاذن لم يؤذن لا کله خبره کوي سو کې خبره نه وري کله چا سفارش کوي سو کې سفارش نه قبلې کله چټي غواړي چټي ورته نه ملایږي حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جتا ہے عبد الدرهم وتا ہے عبد الدینار وتا ہے عبد الخمیصہ خدای دې هغه سره هلاک کله په جماعت کې پیسو لپاره جماعت کې دینار لپاره جماعت کې سب عہدے لپاره جماعت کې خمیصہ دا وہ یونیفارم تھا وردی تھا وردی دلال کے پیو دا باندې وردی دلال کے پیو چلے دا عہدے لپاره حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایتا ہے وان تکس وشیک فلن تقش حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایے خدای دې هلاک کی او چې پیغمبر چاته بد دعا کوي بیره دا پلار مور کرے کنه دزور سره وای حضور علیہ السلام وایتا ہے خدای دې هلاک کی او خدای دې الٹا کی او خدای دې پخپو کې داسې اخذے مات کی چې سخت کیو کینسر دی وشیک فلن تقش وشیک فلا شوک اغزی تو وای چې خدای دې داسې اغزی باندې اولګی لاندې را چې دا زخم سپټیک شي او کینسر ته جوړ شي. څنګه دا غره دې په جماعت نه پوي، په جماعتي فکر نه پوي، په جماعتي ذمہ داري او جماعتي مسؤلیت باندې نه پوي. محترم مرو آج بے کوڑا تاپ سے بکی سے حضور پاک فرمائی آمرو کم بے خمسن امرانی بے اللہ عز و جل السمع والطاغ اور ادل او عملی کول ولزوم الجماع جماعت سر برقرار پاتی کے دل ولزوم والحجت اللہ و رسول حجت اللہ و رسول فقط دین عبارت نہ چے مائیگریشن کا یو دانا بل ذات اللہ سے اللہ رہ پارا وطن پر رہے ہو نا والحجت والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب مستیک بنکے خطایانے بنکے سن بن کے کرائم بن کے جرم بن کے وائلیشن بن کے قانون بن پامالے دل مہاجر اعلی مرتبہ دا والجہاد فی سبیل اللہ ستل بکے دا اللہ تعالی پلا رہے او جہاد دا لفظ چھ مغرب کی کلوہ وڑے دے شے وی ٹیرر سن دے ائی وے ٹیرر نمار کے لکھے کو پکارے مرتا میں دیکھو گوری پروفیسران ہم ناس سلطان ہم ناس نمار تے تاں تے تپوس کو ایتھا تے تپوس کو لائف پروٹیکشن دا ہر انڈیویجول ڈیو رائٹ تے جنے ماں بارے کسو کم لگئی زخم دی فینس کوریشن کرشن کولے لے زور سر کنا پدی باندې غوې لګ دا چې کنفیوز غوښه دا خبره زین کنه راته ما ورته مې یاله کا د ډرګ ټریفیکینګ پاسا تاسو ټول دنیا کې مهم ولې شو کړې چې اتیم مکرې اتیم مکرې ولې مکرې دا که هیروین ته جوړیږي هیروین چې امریکای ترا چې خلک ویل شي هیروین چې امریکای ترا چې هله با صلاحیت انجینری خپل څنګه ختم شي خپل ځکه مده هوش پاتې ما ته لګیا هغه ته مایند او منټل پروټیکشن وایي دا دوه زمو انټلیکټ پروټیکټ پسې پروټیکټ د دنیا هر هر بول استعمال دي سی واخلي خدای تیم مکرای چاته وي کارخانه در لګو خدای ته غره یا تیم مکرای نو مایدا ضرور څنګه نه دا کولی کګنایز دی آل اوور دی ورلد چې هر انډیویډوال ته حق دی چې خپل انټلیکټ محفوظ کړي خپل عزت محفوظ کړي خپل مال محفوظ کړي او خپل جان محفوظ کړي جان مال عزت او فکر چې دا ضرور څنګه محفوظ کړي مایدا خو ریکارډداري کګنایز دی نو مې یو پنځم شعر دا زمونږ اوستا اختلاف حل ته پیدا کیږي هغه د مسلمان نه ده کې د دې ضرورو نه زیات معزز دی او هغه دغه فیدا بلی دغه دین او عقیده دغه مذهب چې د مذهب پروټیکشن دا کې دی پروټیکشن د فیدا او د بلی پروټیکشن مسلمان دې لپاره جانم ورکړي مسلمان دې لپاره مالم ورکړي مسلمان دې لپاره خپل اولاد او تبا کوي وای چې ما دین او عقیده محفوظ شي او ما تاسو په نسبت باندې خو دین او عقیده ته اهمیت نه لري اهمیت نه لري تاسو ځان لري قربان وای دا کوي دې چې بیشو پاندرا پان دې خبر باندې مو غور کو دا ډیره قیمتي خبره ده بیشو پاندرا پان موږ په کالې باندې غور وکړو مې په دا یو بنیادی خبره ده چې کدا ستا په ځای کې رااله چې دا ضرور اوسې دوه پروټیکشن حق کو تا ان انډیویډوال تور کوي په چا مې اعتراض نه کوي دته په مسلمان دی اعتراض د صرف دې پینځمه خبره کې نو تلک په دې خبره ځان پوي کا چې مسلمان د پاره دا پینځم شی عزت پر پیسې د ان دی فور د دې ضرور مقابله کې دا ټول نه زیات قیمتي شی دی هغه لپاره نو ول جهاد فی سبیل الله چې جهاد بکې د الله تعالی په لاره کې ستړي بکې جدوجہد بکې د الله په لاره کې عزیزانو چې په دا خطوط باندې جماعت استوار شي نرداس جماعت حاملين الله فرمائے انهم فتنتهم امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم الله تعالى اصحاب كهف ذكر كاي يغند جميع طلبان او جوانانو شكرا جميع طلبان او جوانانو الله تعالى انهم فتيتون لا فتيا دام جمدا بس جمدا ها ده فتا ده فتا جمدا فتا جاتا وي جوان تا صحيح قولي لفظ جوان لبالك ذكر لكن منتو دا صحيح سرية دي دا سرية دا سرية دي يعني معنى دي مردانا غير كارولة دي دل سړی ټوک دې سړی کوم غټول سړی په چې کوم سړی ټوک کارو کی نو موږ دا سړی دا سړی دا سړی الله تعالی انم فتتن دزوانانو اته کو دنیا ډکه ولا خرځه مته باندې الله تعالی صالحات دزوانانو انم فتتن امنو بربهم د دې په خپل رب باندې په خاص دی او څنګه په خاص دی حضرت معاذ بن جبل ترسل له پار کوئی ولا قتلتا او خرقتا او صلبتا استقامت په حق دی باندې نامره دی چې کچا خطر کړي ک صلیب باندې واچولې ک په اور کې واچولې ته په خپل حق خبر باندې ټینګ ولاړې دې ته استقامت حضرت عمر فرمایله الله يروغ رغوان الصالح چې کدي ګیدار کله هوش پلتا کله هوش پلتا نن پلانې پلانې پاډان پلانې پاډې شې موږ داړو سره دې خلک چې شامل خلک چې خدای وکړه ها چې دې لا پرونه بل ورو شې دې کې بل اخرو دغه استقامت دي دا هاوسه چې خدای روکه دی او بډای دی مو نه کې دې ځان تکو ځای جوړو دې ځان تکو او ځان جوړ دی او بل ځان تکو څه کې داستا دا دی څنګه سره دی یاره دا ډیر مدو سره ونه چا د خونه سره په دغه بډای ورته اوسه بیا مخ خو دې خو پته چې سره خو یاره سب بد کوي یاره کوي مفتي محمود دا ته لاله یو استدار مفتي محمود هم ته لاله یو استدار سار براو ته کار نه نو دا وي په دې بیٹه کې په وته صدر به واغوس سره مصیب راوته مفتی رحمت الله علیه ورته به پاتاله کې څه کار کوي هغه ته څه بس کار نشته څوک مفتی ورته خدای له خوار کته به بیکاره باندې انسان بس کاری ګناه کوي خو څه کوي نه ځان او انسان کې انسان څه خو بکای سبقای انم فتیت امنو بربهم وزدناهم هدا الله تعالی فرمای تا زوانانو امنو بربهم خپل پروردگار ایمان او کی دوا وزدناهم هدا الله تعالی فرمای وزدناهم هدا مونږ ردی گایډنس کو امپروو کوم وربطنا علی قلوبهم سبیت استقامت مو ورکا مونږ په رسول تفسیر کې مرګرو ته وو چې ګمراهیم درې مراتب دي او دایره ته درې مراتب دي ګمراهی او کفر دایته د انشرو کیره جهالت دته شروع کی د جہالت نہ پدې جہالت کې سره کوښښ نه انات تورسي څه تورسي کائنات تورسي او چې څنګه نه دي نو دې عمر ته مونږ ته ختم د جباریت او چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم بل در اخرانه مرتبه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم كانت خدای ابراهيم ته چې ختم د جباریت کې ګورل نو بل ابراهيم علیه السلام ورته خپل دعا بعد چې مور د جباریت ورګه زما پلا ته ایمان نشي کیږي نه حلیلانو نو دغه دې او ما ورته وې ما دې هدایت هم درې مرتبه دي لومړی مرتبه دا مرتبه د الابت د ټینډنسي ده د میلان چې د سړي د هر طرف ته میلان پیدا شي الله تعالی وایي دوه مرتبه د ویا دي الیه مېونیب چې دا کې نابت پیدا شي نو بیا ډول هدایت پر بیا ولا څوک هدایت ولا کوم او چې د هدایت طرف پاتې شي نو الله تعالی فرمایي وربطنا غلا قلوب بیا ورته استقامت ورکوم او چې کله سره صاحب استقامت شي نو که اسماس مګي طرف پرې ویږي ځکه اسمان ته وکیږي د کیسه بدلون نه راځي به په اړه باندې سټیبل وایي نه لذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا والاستقامه فوق الكرامه شيخ زنيد بغدادي وي چې ولي د پاره کرامت نه په قادر پاره استقامت پکار دي ولي د پاره کرامت نه نو کولی ته ګورو پاوا والو ته الوسی باندې دي انوانو جو جانو مدي صحیح شيخ زنيد بغدادي رحمت الله ته مرید وي بیا د خلک کوئی چې دې ډېر ولي دي هغه زما دا داوانه ده زماوي دا داوانه ده ولي چې خلک کوئی دې وستاره خبري مقصد سره څه ویل واره امرید ورته چې ډېر ولي مو کو تانه چرته کرامت ورکته هغه ته څنګه کرامت ویکا پیرانه په هوا لکه په هوا کې الوتل شیخ زنید رحمت الله علیه ورته دا مچان خټول اولیا ولاد زګلې ټول روزي هغه ورته ک صفحه الماء لکه په وبو باندې پورې وتل هغه ورته د فاده کو کله مولیا والله بیا خدای چیند خان به ټول اولیا والله زګلې خدونه هغه ګر چیند خو دومره لوی غردان وای لان جام یو شری کی یو لان جام پاول ته پیری څنګه دا جام وای صحیح ها شیخ زنید بغدادي رحمت الله علیه هغه مرید ته مرګریا دا د ولایت لازم نه ده چې سړی دی لګیا یو سړی رامه لیکي د ولایت تقاضا دارا چې د پښیریت باندې څومره ثابت قدم دی شیخ جیلانی رحمت الله علیه فرمایي اذا ایتم رجلا يسبح ولا الماء او يطير في الهواء فلا تعدوا في شيء حتى تورد الكتاب والسنه کسره موقت چې په بو پوری ودی یا موقت چې په هوا ودی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي د اولیاء لسک ولا نم ملکا شریر گنتی ژوند کتاب وسنت تولان لګه چې د کتاب وسنت سره فالو کوي نو کې کتاب وسنت فالو کوي ولی الله له اذر وای اولیاء شیطان دی حزب شیطان دی او حزب شیطان هم الخاسرون نما ترمرو او اولیاء بل رسنګ جوړیږي بل دا کم پینځه خطوط پینځه بنیادونه پینځه پاغه باندې چته ورکیو امرکم به خمسه امرنی به الله عز وجل نه ان شاء الله که جماعت پدا خطوط واستوار شي نو یو موقع براشي یو موقع براشي چې ته صرف قومینا بین الاقوامی انقلاب را امام سندی مراتب لیکلی دي چېون باندې مرتبه انقلاب د فکری انقلاب څه انقلاب ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم معنا چې څوک دې فکري تغییر راوړي